1. Het NOS-journaal. Met een grote eindejaarscampagne hoopt de politie op extra informatie in 3 zaken die dreigen vast te lopen. In advertenties, bioscoopreclames en posters wordt aandacht gevraagd voor dodelijke schietpartijen in Houten en Rotterdam en de vondst van een overleden baby op een eilandje in de Lek bij Lekkerkerk. De beloningen in deze zaken zijn ook verhoogd. In het noordoosten van Australië zijn meer dan 300 mensen gered na zware overstromingen, na regenval door een orkaan. Mensen waren naar de daken van hun huis gevlucht en zijn daar opgepikt door de hulpdiensten. Niemand kwam om het leven. Wel is er schade aan wegen, spoorlijnen en zitten duizenden huizen in Australië zonder stroom. De gemeente Amsterdam eist dat Schiphol het aantal vluchten met 12% laat krimpen. Meer dan het kabinet eerder voorstelde. In een interview met het Parool zegt luchthavenwethouder dat de stad zich als aandeelhouder harder wil opstellen. Amsterdam heeft iets meer dan 20% van de aandelen van Schiphol. En vandaag wordt in Groningen verder gezocht naar een man die nog altijd wordt vermist. Thomas van 25 vertrok vrijdagnacht van zijn werk in de binnenstad naar huis en is sindsdien niet meer gezien. Gisteren werd gezocht met boten, een helikopter en speurhonden, maar dat leverde niets op. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en later vandaag in het noorden en noordwesten ook wat regen bij 4 tot 10 graden. Morgen veel regen. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files van de ochtendspits zijn opgelost. Maar op sommige plekken gebeurden ongelukken, waardoor er toch nog vertraging is. Zoals op de A4 naar Antwerpen. De weg is daar voorlopig dicht bij Steenbergen na een politieonderzoek. Daar gebeurde vanmorgen vroeg een ongeluk. Op de A12 richting Den Haag, daar is een auto uitgebrand bij het Malieveld. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Toponthoud zo'n 10 minuten. Dan de A27 van Gorkum naar Utrecht. Tussen Lexmond en Nieuwegein, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat had te maken met een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En er was ook een aanrijding op de A27 vanuit Almere bij knooppunt Lunetten. Er staat nu nog 7 kilometer file vanaf Hilversum met een kwartier vertraging. Ook daar is de weg weer vrij. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 18 december en vandaag... De Spraakmaker. Is radiopresentator Stefan Stassen. Nog een paar dagen en dan is zijn programma De Staat van Stassen verleden tijd. En verhuist hij zelf na 26 jaar van Radio 2 naar Radio 5. En wat heeft hij prachtige radio gemaakt. Denk alleen al aan het legendarische Theater van het Sentiment. Een gesprek straks over de liefde en het geheim van magische radio. In het Mediaforum maakt de Omroep Max-baas Jan Slachter zich zorgen over de toekomst van de publieke omroep vanwege de politieke wind die in Den Haag waait. En verder? Een jaar geleden bood premier Rutte zijn excuses aan voor het slavernijverleden. Het maakte veel los, er werden veel dingen beloofd, want het was geen punt, maar een komma, zoals Rutte zei. Hoe staat het ervoor een jaar later? Dat gaan we straks bespreken, maar we beginnen natuurlijk met de stelling in Stand.nl. Die heeft met het einde van het jaar te maken. De beste bescherming tegen vuurwerk is een algeheel verbod. Deel uw ervaring op 0800 1101. De kans dat je letsel oploopt door vuurwerk is 241 keer groter dan dat je de hoofdprijs wint in een loterij. Want als het over vuurwerk gaat, denken mensen vaak wel na over hun ogen, maar niet over hun oren. Die worden vergeten. Een harde knal en daarbij kunnen je oren ook zeker schade oplopen. Hoe harder, hoe beter. Wij geven het een adrenaline kick. Waarom heb ik dit gedaan? Het kopen van illegaal vuurwerk met de kracht van een handgranaat is kinderlijk eenvoudig. Bij de Cobra dan ben je al je hand kwijt. Als medicus snap je dat niet. Dat de ogen in Den Haag dan toch niet opengaan. Ja, vandaag start ook de nieuwe campagne tegen vuurwerk, om te wijzen op de gevaren die er zijn van vuurwerk. En wordt er ook extra aandacht gevraagd voor de bescherming, die eigenlijk in de loop der jaren weer minder wordt gebruikt. En dan heb je het natuurlijk over bijvoorbeeld gehoorbescherming, maar ook de bril die gedragen moet worden. En vandaar de stelling dus, de beste bescherming tegen vuurwerk is een algeheel verbod. Stefan. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb nu gisteren ervaren hoe het is om niet in control te zijn als presentator. Dat ga jij nu twee uur meemaken. Ja. Heel fijn dat je er bent, niettemin. En ik ben ook spraakmaker, hè? Je bent spraakmaker, ja. Maar daar hadden we je wel voor gevraagd. Ik zit hier alleen nu. Ja, we hebben eigenlijk alle gasten verder afgezegd. Omdat we dachten, nou, Stefan is er. Nee, Jan Slachter die zit nu waarschijnlijk zijn stuur op te eten. Want die staat in de file en komt zo snel mogelijk hier naartoe voor het Mediaforum. Ja. Dus je moet het even met mij doen. Ja, ja. Maar straks gaan we ook naar de bellers toe. Het vuurwerk, daar hebben we het over in Stand.nl. Vroeger was jij een groot fan van vuurwerk. Ja, ik vond het geweldig vuurwerk. Ja. Echt geweldig. En ik vond het, ik heb het echt, denk 10 jaar geleden vond ik het nog steeds leuk. Toen mijn dochters vuurwerk kopen en die vonden het ook allemaal helemaal spannend. Maar het is eigenlijk nu helemaal niet meer. Ik vind het gewoon eng. Geen Cobra 8 meer waarmee je kan opblazen. Nee, maar ik was ook niet van het hele zware vuurwerk. Niet. Maar ik weet nog wel dat ik had toen een hondje, Ricky. En die wilde graag vuurwerk aanvallen. Dat was echt heel, nee, dat is echt heel naar was dat. Zodat die vuurwerk, zo, dan moest je hem echt vasthouden. Maar dan, ja, dan ging je zo'n 1000 klappen. Dan wilde die inspringen. Ja, en dan ben je natuurlijk heel solidair met je hondje. Dus dat is eigenlijk niet meer opgehouden. Maar je had er zelf geen last van? Of zie je ook wel het gevaar? Nee, daar heb je niet. Ik zag totaal niet het gevaar van. Ik zag meer de romantiek. En dat hoorde erbij als traditie. En gebruikte je iets van gehoorbescherming? Of niks, een vuurwerkbril? Helemaal niks. Nee, en jouw dochters nu? Die doen het volgens mij ook niet zo heftig. Volgens mij, maar die ook geen bril op of zo, dat soort dingen. Maar ze gaan niet de grens over om dingen te kopen die hier niet meer mogen. Nee. Maar ik heb het dus helemaal niet. Ik vind het ook echt eng. Die harde klank. Oké, dus als ik nu zeg de beste bescherming is een algeheel verbod, dan zou je daar eerder mee gaan? Dat vind ik wel lastig, want ik vind verboden worden mensen weer zo boos. Dan gaat iedereen weer heel boos worden. Ja. Man, neem je mij een pleziertje af en dat soort dingen. Dus dat vind ik lastig. Niet verbieden. Nee. Gewoon alert op zijn. Ja. Okay. We gaan naar de bellers toe. Antoinette van Veldhoven om te beginnen. Mevrouw van Veldhoven, goedemorgen. Goedemorgen. Bij u geen twijfel, hè? Kom maar op met een algeheel verbod. Denk alleen maar, ik heb het gesprek gevolgd. Denk maar aan de expats die in de oorlog gezeten hebben. Dit is oorlog. Dit is gewoon oorlog wat je om je heen hoort. Wat je hoort? Ja, qua hardheid van de knallen. De mensen die afschieten beseffen dat niet. Die zien alleen de lol. Ja. Maar als je erin gezeten hebt, ik heb er ook in gezeten. Dan hoe bedoelt is dit u? Oorlog. Vroeger deze boze geesten wegsturen zo. Laten ze dat nu maar met pannendeksels doen op straat. Ja, ja. Maar dat is te moeilijk. Ja. Het is makkelijker om die rommel te kopen. Hè? Waar veel geld in gestopt wordt. Maar hier was een politieteam. 1 agent, die heeft een heel team verzameld van andere dorpen bij elkaar. Ze hebben dus huiszoekingsbevel gehad. Ze hebben daar, maar het komt uit die hoek toch weer. Het is alweer. Ja, dus u geeft eigenlijk aan, het mag ook niet meer. Dat weten we allemaal, maar het ligt nog opgeslagen. Het wordt nog gehaald en het zijn zulke harde knallen. Het is weggehaald daar. Een illegale vuurwerkopslag. Dat kan niet anders. Ja. Oké, dat is bij u in de buurt in ieder geval. Maar meer in het algemeen geeft u aan, stop er gewoon helemaal mee. Vanwege, eigenlijk bijna, bij u is het meer een trauma, als ik het zo hoor. Nou, maar ik ben hier niet de enige met zo'n trauma. Nee. Ik heb het ook over expats hier in de buurt. Ja. Dus daarom zou u zeggen, alleen om die reden, het heeft al niet eens nog met fijnstof of veiligheid. Het is landelijk. Er zijn allerlei brievenbussen, putdeksels, van alles wordt er beschadigd. Borden waar ze wat tussen steken, wegwijzerborden noem ik maar. Dan steken ze wat tussen, steken ze het aan en het hele bord vernield. Ja. Maar en wat denk je van de dieren en de natuurgebieden? Maar geef de mensen een mooi vuurwerk op verschillende plekken. Ja. De shows. Door de gemeente gedaan. Die zien we inderdaad op meer plekken al verschijnen. De vuurwerkshows die steden dan zelf organiseren. Dat zou wat u betreft een beter alternatief zijn. Dank u wel, mevrouw van Veldhoven. Fred Bruggeman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U wil blijven knallen. Helene. Nou kijk, ik ben met die vorige spreker eens dat het hele zware vuurwerk en het vernielen, daar ben ik ook niet voor. Mm-hmm. Maar ik ben tegen het afschaffen van vuurwerk omdat een deel van de bevolking tegen is. Je moet niet alleen maar veiligheid gebruiken als zeg maar voorwendsel om vuurwerk af te schaffen. Want als je veiligheid leidend laat zijn, dan moet je ook zeggen, we moeten het gemotoriseerde verkeer afschaffen. Want als er geen gemotoriseerd verkeer is, hebben we geen 2-3 doden per dag en tientallen gewonden. Ja, ja. Ja. Als ik hem dan even doortrek, want op zich heb je wel probeert men met de krukvrije zones, de airbags, de auto's die vanzelf afremmen op het moment dat er. Dus daar wordt wel van alles ondernomen om het veiliger te maken. Jawel, maar mijn eigen vader is overleden door een auto-ongeval, maar ik ben niet tegen vervoer per auto. Je moet natuurlijk ook een beetje realistisch zijn. We moeten niet alles afschaffen omdat een deel van de bevolking iets vindt. Nee. Want we zijn tegen Zwarte Piet. Moptappen mag niet meer. Dames en heren zeggen dat mag niet, want dat vindt een deel van de bevolking. Het zit u gewoon meer dwars. U zit meer op dat standpunt, alles wordt ons afgenomen. Nou, niet zozeer afgenomen, maar het moet niet zo zijn dat zeg maar, bijvoorbeeld bij dat wokgebeuren 1% van de bevolking vindt zich geen man of geen vrouw. Maar dan moet je niet de hele bevolking mee terroriseren dat je dan geen dames en heren en zo meer mag zeggen. Maar dan even terug naar het vuurwerk. Want waar ook op gewezen wordt, is eigenlijk dat die bescherming te wensen overlaat. Dus dat steeds minder mensen gehoorbescherming dragen of een bril dragen. Dat zware is natuurlijk al verboden. Maar ja, wordt toch nog wel met gemak in ieder geval het land ingehaald. Dus dan kun je zeggen, het gaat ook om fijnstof. Het gaat om meer dan alleen maar een paar mensen die iets vinden. Natuurlijk, maar het is voor allerlei, dat wil ik zeggen, je kan voor alles wel redenen verzinnen om iets niet te doen. Ja, maar gaat het u dan om, de lol of de traditie? Of waar zit het in? Ik heb ooit een nieuwjaars meegemaakt in Engeland en ik ging om 12 uur naar buiten. En ik denk, wat een dode boel, echt. Ik vond het zo tegenvallen dat ik, er was hier en daar, nou ik denk één iemand in 3 straten die hier en daar een rotje afstak. Ik vond het zo'n afknapper. Voor u horen de knallen er een beetje bij. Ja, het hoort er een beetje bij. En weet je, sommige mensen, ik bedoel, islamieten zeggen misschien, we moeten kerstfeest afschaffen. Zo kan je wel aan de gang blijven. Het is duidelijk dat u zit op heel veel tradities waar in ieder geval aan getornd gaat worden. En die van vuurwerk, die blijft wat u betreft, meneer Brugman. Nou kijk, ik heb zelf ook vroeger vuurwerk afgestoken. En ik ben niet heilig als anderen. Maar siervuur, ik vind het hartstikke leuk. En veiligheid, natuurlijk, een bril op, doe ik tegenwoordig ook, deed ik vroeger ook niet. Maar ik vind niet dat je dan dat argument van veiligheid alleen maar moet gebruiken. Want dan kan je er wel een aantal meer aan doen. Dat gaf u al aan. Overigens is die traditie, begreep ik, eigenlijk pas in de jaren 60, 70 in Nederland gestart van het zelfvuurwerk afsteken. Ik dacht eigenlijk dat het al veel langer was. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Meneer Brugman, hartelijk dank en een fijne dag. Fokko Hamburg, goedemorgen. Goedemorgen. U bent, begrijp ik, in uw eigen buurt de vuurwerkstatistieken is gaan bijhouden. Ja, klopt. En waar kom je dan op uit? Ik heb vorig jaar, hebben wij vanaf oktober tot en met eind december elke dag overlast gehad van een dik knallend vuurwerk. Mm-hmm. En elke dag, dat begon 's middags om 3 uur tot 's avonds een uur of 11, 12. En op een gegeven moment word je er gewoon een beetje moe van. En elk jaar hebben we weer dezelfde discussie van het vuurwerk. En ik heb dus de politie gebeld. Nou ja, dat duurt 3 dagen voordat je teruggebeld wordt en tot het onderzocht is. Maar in die 3 maanden is in heel Bolsward 1 bekeuring uitgedeeld. Okay. Dus er wordt eigenlijk helemaal niet gehandhaafd. Nee. Is dat wat u het meest dwars zit? En dat... Nou ja, ik... Oudjaarsdag afsteken, 1 dag vind ik prima. Maar 3 maanden lang, dierenleed, bejaarden die niet kunnen slapen, overlast, noem maar wat op. Ja, dan moet je er op een gegeven moment, de burgemeesters zijn er om te handhaven. Hmm. Ja, dan zul je daar ook op moeten inzetten. Ik weet dat vorig jaar, en ik weet niet hoe dat bij u in Bolsward was, maar dat er wel vanuit verschillende grote steden gezet waar een vuurwerkverbod of verbodzones zijn ingesteld, dat de politie het niet als inderdaad prioriteit zou hebben om te handhaven. Gewoon simpelweg omdat ze daar ook de mankracht niet voor zouden hebben. Maar zegt, als je dat dan doet, dan moet je ook wel doorzetten en zorgen dat er gecontroleerd wordt om die overlast daadwerkelijk te beperken. Ja, want als je aanpakt, en het zijn kindertjes van 12 jaar oud. Ja, je kunt er wel een leuk gesprekje mee voeren. Maar als je zegt van je komt morgen maar op het bureau met je vader en moeder en je krijgt een bekeuring, nou, dan is het snel afgelopen. Ja. Zou u eigenlijk voor een verbod zijn of heeft u liever gewoon dat het goed gecontroleerd wordt door de politie? Oudjaarsdag vind ik het, 1 dag vind ik het prima. Maar daarvoor en daarna moet je het verbieden en aanpakken. Meneer Hamburg, hartelijk dank. Fokko Hamburg. Okay. Jeffrey Peters is van het Vuurwerkliefhebbersverbond. Ah, dan kan ik... Ja, Stefan voelt hem ook aan, toch? Die kunnen we invullen. Jeffrey Peters, goedemorgen. U bent niet voor een algeheel verbod, lijkt mij. Nee, dat zijn wij zeker niet. Nee. Waarom zou het... Want u heeft het idee dat het juist onveilige situaties kan opleveren. Hoe zit dat dan, wat u betreft? Ja, nou, om de vorige spreker ook even bijval te geven. De overlast waar hij het over heeft, die is alleen maar te wijten aan het zware illegale vuurwerk. Mm-hmm. Want dat wordt Het legale siervuurwerk wordt pas de laatste 3 dagen van het jaar verkocht. Dus waar men in feite last van heeft, is dat zware illegale vuurwerk, wat ook de zwaarste ongelukken veroorzaakt, hè, en wat ook de schade oplevert aan de publieke eigendommen binnen de gemeentes. En dat ondermijnt het draagvlak voor de Nederlandse vuurwerktraditie, terwijl het er eigenlijk compleet los van staat. Het heeft niks met de traditie van het legale siervuurwerk te maken, maar het is een bijverschijnsel van de jaarwisseling. Ja, ik wou net zeggen, want ik ken het toch genoeg. En ik denk zeker de mensen die wat jonger zijn, die vinden het ook leuk om gewoon keihard te knallen. En die vuurpijlen, dat echte siervuurwerk is ook nog eens hartstikke duur vaak. Dus dan kun je nog toch wel eventjes wat doen door flink te knallen, toch? Dat is ook wat bij dat gevoel van oud en nieuw voor veel mensen hoort. Ja, dat gevoel kunnen ze hebben, maar je moet er echt bij stilstaan. Het illegale vuurwerk van tegenwoordig knalt zo verschrikkelijk hard. Mm-hmm. Dat levert gewoon echt gevaar op. Ja. En het ondermijnt ook echt het draagvlak voor de traditie. Dus het gaat bij jezelf echt wel te raden. Wil je over een paar jaar nog steeds een prachtig stuk cultureel erfgoed hebben waar je met z'n allen van kan genieten, laat dat illegale vuurwerk dan gewoon voor wat het is en ga naar het legale siervuurwerk. Ja. Dat is tegenwoordig ook heel erg mooi. Ik begrijp dat natuurlijk ook vanuit uw eigen business is dat natuurlijk ook een logisch standpunt. Ik zit te denken, als je nou alles zou verbieden, dan is het ook duidelijk, dan mag er gewoon niet geknald meer worden op straat. Dus dan hoef je ook niet, is er ook lastig onderscheid eventueel te maken of te denken, dit mag wel, dat mag niet, het mag gewoon allemaal niet. Nou, er is nog een kleine aanvulling. Wij zijn geen business. Wij hebben geen financieel belang bij de vuurwerktraditie. Wij zetten ons alleen maar in voor het voortbestaan van het culturele erfgoed. Mm-hmm. Wat u verder zei, een compleet verbod, hè, dan zou u zeggen van dat maakt het onderscheid makkelijker te maken. Maar tegelijkertijd speelt dat de handel in illegaal vuurwerk enorm in de kaart. Dat hebben we gezien tijdens de coronaverboden. Er is tijdens die 2 verbodsjaren nog nooit zoveel illegaal vuurwerk onderschept door de politie daarvoor. En dat is daarna ook niet meer gebeurd. Dus, en dat, samen met het feit, hè, wij hebben een onderzoek gestart na de jaarwisseling, na de tweede verbodsjaarwisseling, om het zo te zeggen, hebben we alle Nederlandse gemeentes aangeschreven met de vraag of dat ze ons konden vertellen hoeveel schade zij noteerden aan de publieke eigendommen. En wat je landelijk ziet, is dat er ook aan de publieke eigendommen veel meer schade is ontstaan en een veel hoger schadebedrag is genoteerd dan tijdens de laatste 2 jaarwisselingen voor die verbodsjaren. Ja. En het legale siervuurwerk heeft niet de kracht om zulke soort schades te veroorzaken. Dus dat is ook een extra feit wat onderstreept dat een verbod op legaal siervuurwerk de handel van illegaal vuurwerk enorm in de kaart speelt. Ja. Dus dat is voor u de reden, buiten de hele veiligheidsdiscussie die er zeker mee samenhangt, maar ook de reden om te zeggen, zorg dat je niet naar een algeheel verbod gaat, ook om een traditie in stand te houden. Dank u wel. Ja, ik ga. Kijk, en als u het over de veiligheid heeft, ja. Daar zetten wij zelf ook heel erg op in met onze Veilig Vieren campagne. Binnen die Veilig Vieren campagne kan iedereen een vuurwerkcursus volgen, waarbij vooral jonge mensen gelijk alle informatie meekrijgen die ze nodig hebben om op een veilige manier deel te nemen aan de Nederlandse vuurwerktraditie. En die is te volgen via veiligvieren.nl of download de Veilig Vieren app in de App Store. En dat is met bril, koptelefoon of oortjes in, aansteeklont, dat soort dingen? Ja, alle veiligheidsmiddelen en ook de veiligheidsregels worden daar uitgebreid beschreven. En er is ook een hele sectie waar volwassenen kunnen leren hoe ze illegaal vuurwerk bij hun kind kunnen herkennen. En op die manier pakken we het probleem vanaf 2 kanten aan. We leren mensen veiliger omgaan met legaal siervuurwerk. En tegelijkertijd leren we mensen ook bewuster worden van de gevaren van illegaal vuurwerk. Hartelijk dank, Jeffrey Peters van het Vuurwerk Liefhebbersverbond. Jan Slachter is inmiddels binnen, baas van Omroep Max. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Sta je altijd met bril op? Zo'n grote koptelefoon die je nu op hebt, maar dan zo'n klusding. Nee, ik steek geen vuurwerk meer af, maar ik heb het wel jaren gedaan. Dus het is een beetje hypocriet om nu te zeggen van nou, alles verbieden. En ik zit hier echt met gemengde gevoelens. Zeker als ik kijk naar wat dieren overkomt, hè, tijdens het afschieten van vuurwerk. En tegelijkertijd zie ik ook dat nu al vuurwerk wordt afgestoken. En het handhaven, kijk, dat is volgens mij op Oudejaarsdag en tot en met Nieuwjaarsdag 3-4 uur mag je vuurwerk afsteken. Is het legaal? Mag het? Kijk, als dat daar men al mee zou beginnen, dat zou al een heleboel helpen. En ja, als je verplicht op een helm moet hebben op een bepaalde brommer, waarom dan niet ook verplicht een bril wanneer je vuurwerk afsteekt? Ook dat komt natuurlijk op handhaving aan. Dat komt op handhaving aan. Maar ja, goed, we zijn natuurlijk wel heel goed om gelijk te roepen, het moet allemaal verboden worden. Maar ja, handhaving is natuurlijk ook een hele belangrijke in deze. Tjeerd de Faber kennen wij natuurlijk als oogarts bij het Oogziekenhuis in Rotterdam. Meneer de Faber, goedemorgen. Goedemorgen. Al jaren bent u warm pleitbezorger van een verbod voor het vuurwerk. Dit jaar ligt die nadruk wel op betere bescherming. Niet alleen op ogen, maar ook op gehoor bijvoorbeeld. Is dat in ieder geval prettig voor u? Heeft u er een beetje vertrouwen in dat het kan werken? Nou, laat ik zo zeggen, alle kleine beetjes zullen helpen. Een vuurwerkbril kan 80% van oogletsel voorkomen, maar niet alle oogletsel. Maar wij pleiten desondanks voor een landelijk vuurwerkverbod. Waarom? Punt 1, het werkt. Dat hebben we gezien tijdens de twee coronajaarwisselingen. Heb ik niet eens hoeven te opereren. Nou, dat was het Oogziekenhuis Rotterdam nog nooit voorgekomen. Ook veel minder oogletsel hebben we gezien, ook minder slachtoffers. En de laatste jaarwisseling, toen weer alles mocht, ja, toen waren we eigenlijk terug bij af. En waarom werkt een vuurwerkverbod? Nou, we hebben dat al gedeeltelijk gehad in Nederland, maar in landen waar een vuurwerkverbod geldt, zoals in Australië, sinds 1987, nou, daar zien ze geen letsels meer. En wat is daar het alternatief? Dat is een prachtig vuurwerk op Sydney Harbour Bridge. Mm-hmm. Dus een van de dingen die wij als eerste zien in de oudejaarsavond. En daar zitten 1,5 miljoen mensen zitten daar keurig omheen. Er gebeurt niks. Ja, dat gebeurt in Rotterdam toch ook al? De stad waar u zelf werkzaam bent en meerdere steden. Dat klopt. Ja. Is het dan, als ik, want meneer Peters die gaf net aan van de kant, als je juist met een algeheel vuurwerkverbod krijg je nog meer illegale troep die binnen wordt gehaald. En daar komt de meeste letsel vandaan. Nee, dat is absoluut niet waar. In de oogheelkunde zien we dat 70-75% van het oogletsel komt door legaal vuurwerk. 5-6% komt door illegaal vuurwerk en de rest is onbekend, omdat het vaak omstanders zijn die geraakt worden en die weten niet waardoor ze geraakt worden. En de helft van de oogletsels zijn bij omstanders. Dus als gezegd wordt dat illegaal vuurwerk de meeste letsels veroorzaakt, dan is dat pertinent niet waar. En u geeft eigenlijk daarmee ook aan, als je naar buiten gaat, ook al moet je zelf niks van vuurwerk hebben, maar doe zo'n bril op. In ieder geval, misschien is dat oordoppen. Ja, vooral ook naast oordoppen natuurlijk een vuurwerkbril ook over je eigen bril. Je eigen bril beschermt onvoldoende voor vuurwerk. Ik heb letsels gezien dat de eigen bril aan gruzelementen was en die splinters komen in het oog en kunnen een oog verloren doen gaan. Dus zet vooral een vuurwerkbril over je eigen bril. Maar wat nog beter is kijk achter je gesloten raam naar buiten. Dat is het meest veilig wat er is. Meneer de Faber, hartelijk dank. Johannes Kramer is burgemeester in Noord-Friesland. Goedemorgen, meneer Kramer. Goedemorgen. U ziet een algeheel vuurwerkverbod niet zitten, maar ook niet met het pleidooi wat we net van Tjeerd de Faber horen. Nee hoor, natuurlijk vooropgesteld, elk slachtoffer is er één te veel. Maar hier wordt met plezier geknald met de oud en nieuw. En ik denk dat mijn inwoners daar zeer aan gehecht zijn. En het ook graag zou willen houden. En tot hoeveel ongelukken lijkt het bij u in de gemeente? Daar heb ik geen statistische gegevens van. We hebben hier wel in het verleden wel zware ongelukken gehad. Maar ja, het is niet zo dat het hier niet voorkomt. Maar de laatste jaren qua vuurwerkslachtoffers heb ik geen cijfers paraat. Nee, en er is wel bij u in de gemeente wat onrust geweest tijdens jaarwisselingen, onveilige situaties, ja. ME is ingezet. Dat heeft niks met vuurwerk te maken? Nou ja, ik kan u vertellen dat dat toen met de corona samenhing. En toen was er ook een algeheel vuurwerkverbod. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat een gedeelte van de grimmigheid kwam doordat de jeugd boos was dat men geen vuurwerk af kon steken. Wordt er En er is heel veel illegaal vuurwerk en dat is natuurlijk levensgevaarlijk en daar moet ook hard tegenover worden opgetreden. Maar dat wordt dan gebruikt om de politie mee te bekogelen inderdaad. Ja, en is daar de menskracht voor bij de politie om dat te controleren en daarop in te grijpen? Nou ja, mevrouw, bij ons een heel groot gebied rijden op een zaterdagavond 2 politiewagens rond. Dus we hebben te krijgen met een op het moment dat daar ook nog achteraan gezeten moet worden. Politiemensen doen hun stinkende best. Maar we kunnen niet achter elke boom een politieman neerzetten om vuurwerk aan te pakken. Maar eigenlijk zegt u, de inwoners van mijn gemeente die willen het ook gewoon zo houden. Maar al zou het verboden worden, al wordt het vanuit landelijke richtlijnen totaal verboden, dan heeft u überhaupt niet de mankracht om het te laten controleren en te handhaven. Ja, mevrouw, kijk in onze straten. Er is ook een verbod op cocaïne en harddrugs. Wat gebeurt daarmee? Dat is ook niet, kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat we daar ook niet goed kunnen handhaven, dat het ons ook tussen de vingers doorglipt. Dus nog maar een verbod erbij met de huidige politiecapaciteit. Ik zie niet in dat zal bijdragen aan een effectieve handhaven. Wat ziet u eigenlijk om u heen aan bescherming? Dat dragen mensen een bril of koptelefoon of oordoppen? Nou, te weinig. Ook vallen er natuurlijk slachtoffers ook bij ons. En dat is van heel ernstig tot ook minder ernstig, maar toch wel vervelend. En zoals de oogarts ook al aangaf, ja, een bril dragen is eigenlijk wel zonneklaar. Dat heel belangrijk is. En ook van achter het raam weg bekijken is het allerbeste. En als men in een dorp of in een buurt zegt, nou, weet je wat, we houden er mee op. Vanaf nu gaan wij dat gezamenlijk afsteken op een centrale plek. Dan ben ik daar absoluut niet tegen, dus dan gaan we dat ook mogelijk maken. Alleen, ja, het moet wel gedragen worden door de lokale bevolking. Dat is voor u als burgemeester belangrijk. Dank u wel, meneer Kramer. René de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voor het afschaffen. Ik ben een beetje treurig als ik de man voor me hoor praten. Want? Ja, ik ben ook een voorstander van afschaffen met het vuurwerk. En het is niet het vuurwerk, maar het zijn de personen die daarmee omgaan. En als ik die man hoor praten, dan denk ik, ja, wie moet dat handhaven? Het is gewoon niet te doen. Nee. Maar wees ook in Nederland eens een keer hard, dat op het moment dat jij het nodig vindt om idioot vuurwerk te gebruiken en je mist daar een paar vingers, dan moet je dat zelf maar gaan betalen. En niet meer je ziekenfonds. Gewoon zelf betalen. Als je die verantwoording wil nemen om dat zo te doen, dan ga je het zelf maar betalen ook. Het wordt steeds gekker. En het zijn zo'n stelletje randenbielen. Want andere woorden heb ik er niet voor dit soort gasten die dit doen. U bent er een beetje klaar mee, Jorik. Ja. Overigens, dat vuurwerk wat verboden is, is wel degelijk ook gevaarlijk. Het gaat niet alleen maar over de mensen die er dan niet goed mee omgaan. Het spul zelf is niet voor niks verboden inmiddels. Als we eerlijk zijn, zijn er toch de mensen die ermee omgaan. Het kan gevaarlijk zijn, maar dan nog moet je er normaal mee omgaan. En dat gebeurt gewoon niet. En het zal wel een mentaliteitskwestie zijn. Ik ben 62. Als ik dat vroeger deed en ik gooi de vuurwerk naar een dier of naar een mens, dan krijg ik een klap van mijn hartstikke van mijn vader. En die doet dat niet meer. En tegenwoordig laten we alles maar toe. Alles wordt met de mantel der liefde bedekt. Ja, maar het moet ook gezellig zijn. Denk ik, jongens, het kan ook gezellig zijn zonder vuurwerk, hoor. Hartelijk dank nog voor uw standpunt ook. René de Zwart was dat. Ster. Weet je niet zo goed wat je met je spaargeld moet? Dan is Rabo Tijdslot Sparen wat voor jou. Want je ontvangt hogere variabele rente wanneer je opnames 90 dagen vooruit plant. Rabo Tijdslot Sparen. De slimme keuze voor je spaargeld. Begin gewoon in je Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Uw vermogen, uw keuze. Kies Crowd Real Estate voor zekerheid. Maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheden. Crowdrealestate.com. Open nu een Rabo tijdslotsparenrekening en ontvang een variabele rente van 2,4%. De coöperatieve Rabobank. Reinhard de Vee, de nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinhard de Vee. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Of op een van de 200 elektrische minis. En word je voor 30 december abonnee, dan krijg je van ons een extra oudejaarslot ter waarde van 30 euro cadeau. Ga dus snel naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Reinhard de Vee. Een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Bart kiest een spannend boek. Sam gaat shoppen voor schoenen. Sandra gaat voor de sauna en Kadir voor een concert. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Ome Willem. De val van de muur. Je Commodore 64. Wat kan jij je nog herinneren van jouw eerste 18 jaar? Herbeleef je jeugd met de boekenreeks Mijn Eerste 18 Jaar. Het leukste decembercadeau voor iedereen van 35 tot 80 jaar. Voor slechts €14,99. Mijn eerste 18 jaar. Ook verkrijgbaar bij Primera. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. De politie is een eindejaarscampagne gestart om 3 onopgeloste zaken op te helderen. Is het effectief om via spotjes, flyers en advertenties het publiek in te schakelen? We gaan het daar straks in het mediaforum over hebben. Nu eerst, Amsterdam wil dat Schiphol krimpt. Hoort daar meer over in het NOS-journaal met Joeri Stubenitski. De gemeente Amsterdam heeft meer dan 20% van de aandelen van de luchthaven in handen en is vanaf nu activistisch aandeelhouder, zegt wethouder Hester van Buren. De gemeente wil 12% minder vluchten en een einde aan nachtvluchten en privévliegtuigen op Schiphol. De wethouder zegt dat economie altijd op 1 stond, maar vraagt zich af of duurzaamheid, nachtrust en uitstoot niet belangrijker zijn. Een verbod voor beleggers om huurhuizen te kopen werkt goed tegen het woningtekort, zegt de gemeente Utrecht. Daar geldt sinds vorig jaar een opkoopbescherming en daardoor groeide het aantal verkochte woningen dat naar starters ging flink, vertelt Dennis de Vries, wethouder wonen in Utrecht. We zien dat inderdaad rijke commerciële partijen die huizen kopen en gaan verhuren in dure huur. Dat kan dus nu niet meer en die woningen komen beschikbaar voor starters. En in de eerste helft van 2018 was dat nog 13%. Hè? Dat met name die commerciële partijen die woningen kochten. En nu is dat gedaald naar nog maar 2%. Dus die kans voor starters is echt wel veel groter geworden. Het aantal woningen dat naar een verhuurder ging daalde juist. Met posters, reclamespotjes en flyers hoopt de politie op extra informatie in 3 zaken die dreigen vast te lopen. Het gaat om dodelijke schietpartijen in Houten en Rotterdam en de vondst van een overleden baby op een eilandje in De Lek bij Lekkerkerk. Overstromingen leiden tot schade in het noordoosten van Australië. Wegen en spoorlijnen zijn overstroomd en duizenden woningen zitten zonder stroom. In een zwaar getroffen plaatsje zijn meer dan 300 mensen met helikopters in veiligheid gebracht. Het konvooi van de Amerikaanse president Biden is geramd door een automobilist. Een SUV van het konvooi stond op een kruispunt stil toen er een man tegenaan botste. Volgens Amerikaanse media was er geen opzet in het spel. De Amerikaanse minister van Defensie, Austin, bezoekt vandaag Israël. Het is de verwachting dat hij er bij premier Netanyahu op aandringt om de intensiteit van de oorlog in Gaza terug te schroeven. Waarschijnlijk komt de VN-veiligheidsraad later vandaag bijeen om te stemmen over een resolutie over de oorlog. Daarin wordt opgeroepen tot een snel en duurzaam einde aan de vijandelijkheden. Eerdere resoluties over de oorlog werden gevetoed door Amerika. Bij KLM was sprake van een datalek van klantgegevens, blijkt uit onderzoek van de NOS. Telefoonnummers, mailadressen en soms ook paspoortgegevens waren makkelijk binnen te halen door onbevoegden. Tech-redacteur Joost Schellevis vertelt hoe het lek is ontdekt. KLM-klanten die krijgen soms een lintje per sms, bijvoorbeeld als een vlucht vertraagd is. En toen viel me op dat het eigenlijk best wel kort was. Kunnen we die gewoon geautomatiseerd binnenhalen? Ik was eigenlijk wel verbaasd over hoe makkelijk dat was en hoeveel we vonden. Dus binnen een paar uur tijd kwamen we zo op 900 werkende links. Ja, en daar stonden toch wel heel veel privégegevens achter. Criminelen zouden die gegevens kunnen gebruiken voor valse reisdocumenten of phishing. Om hoeveel klanten het gaat is niet duidelijk. KLM heeft het lek gedicht. Het weer, in het hele land is het bewolkt, maar het blijft grotendeels droog. Alleen in het noorden kan wat motregen vallen. Het wordt vanmiddag 6 tot 10 graden. Morgen veel regen bij zachte temperaturen van 8 tot 10 graden. Joeri, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het staat met die files. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. Nou, het zijn er gelukkig niet al te veel meer. Op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Ja, daar moeten automobilisten nog wel rekening houden met vertraging. De weg is dicht bij Steenbergen door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A22 van Beverwijk naar Velzen. Bij Beverwijk nog 2 kilometer met 10 minuten oponthoud na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. En op de A58 richting Eindhoven, tussen knooppunt de Baars en Oorschot, 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, boekhouden. Kerst vier je samen met Weekamp. Dus open je app en shop tot 30% korting op partylooks van onder andere We Fashion en alles voor een sfeervolle kersttafel. En het mooie is, bestel vandaag en haal morgen al de kerst in huis. Je vindt al het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Nu 15 maanden gratis. Voor mensen in crisisgebieden is er geen stille nacht. Want hoe kun je rustig slapen als je moet vluchten voor een oorlog of ramp? ZOA helpt vluchtelingen in landen als Syrië, Jemen en Congo met voedsel, water en onderdak. Jouw gift maakt alle verschil. Geef op zoa.nl. De naam van dit Welsche dorp is het langste kruispuzzelwoord ooit. Gelukkig zijn de opgaves van de AD Puzzel 10-daagse makkelijker. Puzzel nu 10 dagen online en win fantastische prijzen op ad.nl/10daagse. AD. Altijd dichtbij. Help mensen in crisisgebieden wereldwijd. Geef op zoa.nl. Deze week in de bonus, alle AH meloenen 30% korting. AH gerookte zalmfilet, 1+1 gratis. AH Excellent ossenhaas, 50% korting. En alle AH Excellent gourmet minis, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is de lekkere van Albert Heijn. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De politie start vandaag een campagne om aandacht te vragen voor niet opgeloste zaken. In de bioscoop en op de radio zijn vandaag dan ook verschillende spotjes te zien en te horen. En in de donkere dagen voor kerst zorgt radio voor de broodnodige verlichting met programma's als Serious Request, de Top 2000 en ook zeker het wat langere gesprek. Punten van aandacht allemaal in dit mediaforum met Jan Slachter, is de baas van Omroep Max. Frenk van der Linden is net binnen presentator en interviewer. Collega, goedemorgen Frenk. En onze spraakmaker is vandaag radiopresentator Stefan Stassen. We beginnen natuurlijk met waar jullie de aandacht op willen vestigen. Frenk, jouw mediamoment gaat over Gerlach. Ja. De klassieke akkerbouwer waar, en kunnen we ook meteen wat van horen, een prachtige documentaire over is gemaakt. Ik ben de laatste boer. Nou, het is natuurlijk akkerbouw dan, hè? Dan moet er eigenlijk akkerbouw zijn. Ja, daar gaat het om. Plezier in je werk. Heerlijk, hoor. Ik zal het niet meemaken dat ik hier mijn huisheid ga voor. Nooit. Je moet hem eigenlijk ook even beschrijven erbij, hè? Ja, het is een man met de oogopslag van Rutger Hauer. Met de glimlach van de Mona Lisa. En met de lokken van Jan Slachter, maar dan langer. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. En ik heb hier een tegeltje en daar staat op: alles wat je niet wilt, krijg je. Ja, dat heb ik gisteren van Gerlach gekregen in de toneelschuur, of de filmschuur in Haarlem. Mag ik 1 keer in de maand een documentaire aan het publiek voorschotelen. En dan interview ik daarna de maker of de hoofdpersonen. En Gerlach zelf was er met documentairemaker Luc Bouwman. Die maakte de film samen met Aliona Terhorst van de Roorst. En wat mij de reden is om hierover te praten, dat is dat ik zoveel van die man heb geleerd. En dat vind ik prachtig aan de bedrijven van journalistiek. Dat je elke dag met je nieuwsgierigheid naar mensen toe mag gaan die vragen kunnen opwerpen die nog interessanter zijn dan je eigen vragen. Dat houdt je een beetje aan het denken. Wat is het dan, als je er eentje kan noemen? Nou ja, je ziet die gebochelde man met zijn kin op zijn borst. Hè, want hij heeft een zware reuma-aandoening over zijn akkers lopen. Terwijl de McDonald's 24 uur per dag open moet, die een paar honderd meter verderop staat. Terwijl de landingsbanen oprukken, terwijl de verdozing oprukt, terwijl de klimaatproblemen oprukken. En hij blijft daar met de ooghoeken omhoog over dat stukje grond van hem lopen. Blijft zijn bietjes telen. Blijft zijn appeltjes verkopen, zijn radijsjes. En wat ik zo knap vind, is dat hij dat hele idee van het leven is lijden zich niet laat aanleunen. Dat hij gewoon tegen de klippen op blijft geloven en naar de Raad van State blijft gaan. 11 keer, mevrouw Plag, 11 keer. En iedere keer een piepkleine overwinning boekt. En dan rustig aan zijn keukentafel zit, waar de hele buurt samen schoolt. Rienus, zijn vriend, ja, die gaat ook dood. Maar dat hoort erbij. En wat jammer. Hij is niet boos. Nee, zijn kaart kwam te laat aan. Hij kon niet naar de begrafenis van Rienus. Verkeerd bezorgd. En dan toch er zo bij zit als Gerlacher bij zit. Ik heb echt tegen mijn tranen moeten vechten gisterochtend, ja, toen ik die man zat te interviewen. Die zaal in Haarlem was plat. Hadden we allemaal maar een Gerlacher om ons heen. Ja. Hij zou goed in de staat van Stassen passen. Zeker. Ja. Ik zie jou meteen ook. Volgens mij gaat het meteen leven ook. Mooie documentaire dus over die Gerlacher. Jan Slachter, jij las een paar dagen geleden in de Telegraaf het interview met Janke Dekker, de vrouw van Tom Egbers. Waarin zij aangeeft dat er volgens haar bewust karaktermoord op Tom Egbers is gepleegd. Nou weten we dat jij begaan bent met het lot van Tom Egbers. Dat is ook de reden waarom je het als mediamoment wil. Nou, ik vond het een heel openhartig interview. Moedig om dat zomaar te doen. Maar wat mij vooral ook opviel, was dat zij zei, of zegt in dat interview, dat er 1 karaktermoord is gepleegd, maar 2 dat de media, en dat zijn wij, eigenlijk maar klakkeloos dat interview in de Volkskrant hebben overgenomen. Ze zegt letterlijk, het NOS-journaal nam alles als eerste klakkeloos over. Alleen RTL Nieuws heeft gebeld met de vraag of het verhaal wel klopte. En dat zie je dus steeds meer gebeuren, dat verhalen die opgeschreven worden, die toch wel een beetje neigen ook naar sensatie. Anonieme bronnen worden erop gevoerd. Dat artikel, daar zijn ze 3 maanden mee bezig geweest, zegt zij. En zij kregen 1,5 uur van tevoren het artikel te lezen en mochten toen reageren. Ja, weet je, dat is volgens mij de code die wij hier allemaal met elkaar hebben afgesproken, hoor en wederhoor. Ja. Anonieme bronnen. Ze zegt, ik ga nu niet meer precies noemen wat er allemaal fout was, anders beschadig ik weer een gezin. Het feit dat dit allemaal gebeurt, dat Tom Egbers zowel de laatste keer in september in het ziekenhuis heeft gelegen met een hartinfarct, het broken heart syndroom. Ik wist niet dat het bestond, maar het bestaat. Ik dacht dat heeft te maken met een liefde die uit is. Hè. Dat kennen we allemaal wel. En dat de cardioloog zei, als er niks verandert, dan kan hem dit fataal worden. Janke heeft me dat op die avond gebeld en of geschreven. Ik heb toen Rob van Gijssel gebeld, de voorzitter van de Raad van Toezicht van de NWS, en gezegd, doe in godsnaam wat. Weet je, er wordt alleen maar via advocaten gesproken. En toen werd er gezegd, maar hij komt weer terug op televisie. Dat is nu ook weer van de baan, omdat er 2 mensen zeiden op de redactie die niet willen dat hij terugkomt. Als je dan hoofdredacteur bent van zo'n redactie, zeg je, kom aan tafel, Tom erbij, we gaan erover praten. Ja. Weet je, en ik vind heb jij dit ook weer geverifieerd van andere kanten of niet? Of is dit op basis van wat Janke jou dat vertelt? Is wat ik gehoord heb, maar dat we net over hoor en wederhoor ook hebben. 2 kanten gehoord. En als het niet zo is, dan hoor ik het ook graag. Maar als dit is het grappige is dat eigenlijk. Maar ik noem wel naam en toenaam. Is de dynamiek waarvan je zelf zegt dat je hem niet wil hebben eigenlijk. Nee, maar nu ga je iets te kort door de bocht. Want hier wordt wel Iris een man enorm beschadigd. Met naam en toenaam. Er is een gezin, er is iets gebeurd in 2008. Dat is 15 jaar geleden, een privé kwestie, zegt zij. En dat Tom Egbers nog steeds thuis zit. Als het ware met een enkelband. Jan, ik wil ook niks afdoen aan dat drama. Waar het mij even om gaat, is wat jij aangeeft, is de dynamiek in de media, is om dingen dan maar in de publiciteit te brengen zonder dat het geverifieerd wordt. En dat punt, daar sloeg ik even op aan. Ja, nee, maar dat snap ik. Maar het feit dat grote stuk in de Volkskrant, en datzelfde geldt voor Matthijs, dat zomaar wordt gepubliceerd, anonieme bronnen worden daar opgevoerd. Dat zie je straks ook in het onderzoek van Van Rijn, want daarom duurt het allemaal zo lang. Stel dat ik iets heb gezegd over iemand, anoniem. En dat komt in dat rapport te staan. Dat is de commissie die onderzoek doet naar de werkwijze. En mijn naam wordt genoemd, of jouw naam wordt genoemd. Dan is er geen hoor en wederhoor gepleegd. Daarom zijn nu allerlei advocaten ook bezig om die mensen ook op te roepen. En ik zie het nog helemaal niet gebeuren dat het eind januari daar komt, dat rapport. Dat kan ook wel eens een keer februari worden. Maar het ligt zo gevoelig dat anonieme bronnen worden opgevoerd. Dat zij geen gelegenheid hebben om zich te verweren. En 2, dat het gewoon door de media wordt overgenomen. Ja, overigens anonieme bronnen die bij de redactie wel bekend zijn. Hè? Zijn niet voor de helderheid. Frank? Ja, de belangrijkste punt is denk ik dat Tom zelf heeft erkend dat de aantijgingen in dat stuk deugden. Niet allemaal. De belangrijkste aantijging deugde. Dat hij een collega een jaar lang had achtervolgd op de redactie met kreten: als je bent de arts van het kwaad. En dat die vrouw daar begrijpelijkerwijs ernstig onder heeft geleden. Kijk, ik doe niks af aan wat er met Tom nu aan de hand is. Dat vind ik afschuwelijk. Maar Jan gaat iets te kort door de bocht. En dan druk ik me heel voorzichtig uit. Ik ken mijn collega's van de Volkskrant als mensen die heel veel energie in deze reportage hebben gestopt. Die hebben heel veel dingen gecheckt. En Tom heeft ook zelf bij Galit en Sophie de kern van dat verhaal bevestigd. Hij heeft wel gezegd dat het overdreven is gepresenteerd. Ik kan zeggen, op best veel punten had hij wel degelijk kritiek over, ja, hoe het ook artikel is gepubliceerd. Zeker, maar het gaat nu even om dit kernpunt. En dat erkende hij. Wat ik wel vind, is dat dat verhaal in de tijd veel te groot, veel te overdreven is gepubliceerd. 10 pagina's, dat was ongeveer 2 à 3 keer zoveel als de aandacht die werd besteed aan de inval van Rusland in Oekraïne. Dan ben je denk ik de verhouding een klein beetje kwijt. Dus, en is dat te verklaren? Waar is het hoor en wederhoor gebleven? Ik vind ook, als dat klopt, 1,5 uur van tevoren, dat natuurlijk veel te kort van tevoren niet is. Niet veel te kort, het is gewoon schandalig. Ja, nou, ik als vind je dat 3 maanden met een artikel bezig dat, bent. Als dat zo is, hè? Ja. Want daar wil ik mijn collega's van de Volkskrant er nog wel even over horen. Dat je nu op de rol van de Volkskrant zit, dat snap ik ook allemaal wel. Ja, en dat is maar wij weten, het is meer, wij weten niet, jij hebt dat gehoord in 1,5 uur. Ja, ik weet niet of dat het staat in het artikel. Het staat in het artikel. Ja, maar Jan, ik weet niet of het tot je door is gedrongen, maar een interview met iemand, dat wil niet altijd zeggen dat de persoon die spreekt, hè, ook dingen zegt die klopt. Hetzelfde geldt voor de Volkskrant. Ja, zeker, maar nee, dat is niet waar, want Tom heeft dat zelf erkend, dat de kern tegen klopt. Eén feit heeft hij, daar heeft hij het over gehad. Dat was het belangrijkste punt, Jan. Ja, mag precies, ik even ja. iets meer uitzoomen? Want we hebben natuurlijk dus hier jij tafel. Vindt het terecht dat hij nog steeds thuis zit, dat er alleen maar via advocaten wordt gesproken? Dat vind ik niet, dat is een hele andere kwestie. Ja. Ja. Volgens mij dat vind ik helemaal niet. Zit hier, geef Frenk aan, en geef ik ook aan, even buiten het hele persoonlijke drama, de spiritualistieke proces wat je hier nu bekijkt. Als je wat meer uitzoomt, we hebben hier vaker aan tafel, hebben we het over gehad, of er niet veel te veel in een soort hype terecht is gekomen. Heb jij het idee dat daar wel iets meer rust nu in zit? Dat alles of iedereen die iets misdaan zou hebben, werd meteen gekielhaald, zo gezegd? Ja, we gaan dat rapport afwachten. Ik bedoel, ik weet niet wat daar nog uitkomt. Het zal veel erger worden. Daar wil ik Jan er nog wel in bijvallen. Denk je dat? Ja, die sensationalisering die gaat door. Elke mogelijke ontwikkeling in de Verenigde Staten op mediagebied wordt met een afstand van 10 tot 15 jaar in Nederland gevolgd. Maar daar zijn we toch zelf bij als media? Nee, als journalisten. Dat gaat tot en met de ontlezingscijfers van regionale kranten aan toe. We hebben hier ook een Fox gekregen. Terwijl toen Fox begon in de Verenigde Staten, iedereen zei dat gaan we hier niet meemaken. Ga nou niet zitten dromen, dit zal erger worden. Nee, maar het trekt kijkers, het trekt lezers en het trekt internetbezoekers. Dit is wat heel veel mensen helaas willen. Wat Ruud Hendricks ooit zei, als de mensen bloemkolen wil, geef je ze bloemkolen. Maar dat een krant als de Volkskrant, waar jij een groot liefhebber van bent, dus het is ook een goede krant, maar dat zij een artikel plaatsen waar heel veel anonieme bronnen worden opgevoerd, waar het eerder lijkt te gaan over een sensationeel verhaal. Er is niks tegen anonieme bronnen, zolang je het doet aan check en double check. Ja, maar als de persoon in kwestie, als er geen hoor en wederhoor is gepleegd. Er is wel wederhoor gepleegd, ik ben met je eens, maar veel te laat. De hoofdredacteur, zo werkt het toch niet? Als er zo'n beschuldiging Jan, we weten niet zeker of dat klopt wat jij nu zegt. Als het zo is het te laat. Ik heb contact gehad met de hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Klok. Die zegt het verhaal dat het 1,5 uur van tevoren zou zijn voorgelegd, zo gezegd. Dat is onzin, zegt hij. De weken van tevoren is er in ieder geval al ingeseind. Ja, ingeseind. Maar het artikel, het totale artikel, zoals het in de Volkskrant terecht is gekomen, hebben zij 1,5 uur van tevoren gezien. Je hoeft niet een totaal artikel voor te leggen bij hoor en wederhoor. Nee, Jan. Je legt de kwestie die onderdeel uitmaakt van dat artikel, en die in dit geval over Tom Egbers ging, aan hem voor. Je geeft hem op dat punt ruimschoots op tijd de gelegenheid om commentaar te geven. Ik mag aannemen dat wat Pieter Klok hier on the record zegt, dat klopt. Ik heb geen reden om aan te nemen dat het verhaal wat jij er tegenover plaatst van die 1,5 uur over de kernaantijging. Dus je gelooft wel de hoofdredacteur, maar als Janke dit zegt, In een interview in de Telegraaf, dat geloof je dan niet? Ik geloof wel dat zij het totale artikel pas anderhalf uur van tevoren zal hebben gezien. Daar zit dan nu... Maar het gaat nu, om de beschuldiging. Als zou Tom niet op tijd ruimschoot, een paar dagen, een paar weken van tevoren, de passages hebben gezien die over hem gingen. Ik houd staande dat mijn collega's van de Volkskrant dat eerder aan hem voorgelegd dan jij nu beweert. En vanwege de impact die het kan hebben? Compleet artikel. Ja, dat is prima. Ja, dat is prima. Zeker als je weet dat het zo'n impact heeft, is dan dat niet heel kort eigenlijk. Nou, waar het om gaat, is dat natuurlijk geen enkele journalist verplicht is, als je 27 mensen voor een reportage hebt geïnterviewd, de hele reportage aan al die mensen voor te leggen. Waar het om gaat is dat... Als jij de hoofdpersoon bent wel. Even uitpraten. Als jij de hoofdpersoon bent. Jan, even je tetter houden nu. Ja, nou, zullen we het even gewoon normaal en beschaafd houden tegen elkaar? Als jij de hele tijd door mij heen gaat, dan kan je niet rustig uitleggen. Maar je kunt wel gewoon normaal met elkaar blijven praten. Ja, nee, maar ik bedoel, waar het om gaat is dat als de passage die Tom betreft op tijd aan hem wordt voorgelegd, dat je hier niet de krant ervan kan beschuldigen dat ze hem hebben genaaid. Dat is wat je met zoveel woorden zegt. Frank, ik hou het erover op, maar wat je nu net deed, dat laat even heel goed zien hoe je in de wedstrijd staat. Ik probeer een verhaal te vertellen dat de media in zijn algemeenheid het artikel van de Volkskrant 1-op-1 heeft overgenomen, zelfs de NOS, maar dat alleen RTL Nieuws heeft gevraagd, klopt dit verhaal? En ik vind, dat is het grootste punt wat ik wil maken. Dat is het tweede spoor waar je op zat. Juist, absoluut. Maar ik wil even zeggen dat ik Jan daarin bijval en mijn verontschuldiging voor het woord dat ik net gebruikte, dat ik niet moet... Wat was het woord ook weer? Nee, Stefan. Voor het weet gaan we weer opnieuw. Zo dom zijn we dan ook weer niet. Nee, gaan we niet doen. Oké, daar hebben we een mooie vormgeving. Even ademhalen. Vrede op aarde. Ja, zeker. We gaan richting de kerst. Zo is het. En de politie grijpt dat aan het eind van het jaar aan om een campagne te starten om opheldering te krijgen over 3 onopgeloste zaken in de afgelopen 14 jaar. We hebben ook wel eerder de cold case kalender gezien en ze hebben nu 3 zaken waar ze extra aandacht voor vragen. Martin de Wit van het landelijke team Opsporing vertelde vanochtend waarom die campagne juist nu wordt ingezet. Ja, dit is wel een tijd van het jaar dat je de balans opmaakt met elkaar. Hè. We kijken allemaal op allerlei gebieden kijken we terug. En we denken dat er ook heel veel mensen moeten zijn, of een aantal mensen moeten zijn, die toch met een bepaalde kennis nog rondlopen die ze niet hebben gedeeld. En we doen echt een beroep op hen van dit is het moment om naar voren te stappen. En met de politie te gaan praten of je anoniem te melden en te vertellen wat je weet. Want dit zijn vragen die niet onbeantwoord kunnen blijven op deze manier. Nee. Ja, dit is een eindejaarscampagne. Er wordt met posters gewerkt, flyeracties, radiospotjes worden ingezet. Frank van der Linden, kun je de gedachtegang volgen? Mensen maken de balans op en dan is dat ook misschien het moment om tips te geven of mee te denken of toch nog ergens elke mee in het rijden te komen. Die wordt opgelost is natuurlijk sowieso vooruitgang. Ik heb wat moeite met precies het aspect waar we het daarnet er eigenlijk al een beetje over hadden. Dat alles wat neigt naar het sensationele, dat steeds meer aandacht krijgt. Maar in dit geval redeneer ik toch dat de inzet van dit soort middelen ook die zaak rechtvaardigt. Ja, en Jan, denk je dat een getuige zich hierdoor eerder meldt? Dit is het moment? Ja, ieder moment is het moment om maar iets te roepen. Maar ik juich het inderdaad, wat Frank zegt, ook heel erg toe. Ik bedoel, iedere misdaad die niet is opgelost. En er zit toch heel veel kennis vaak bij mensen die dat niet durven te zeggen. En dat kan anoniem. Ja, als dat helpt tot het oplossen van een misdrijf, ja, wie is daarop tegen? Ja, en heeft dat dan meer impact? We zien ook dat misdaadjournalist Mick van Wely bij de Telegraaf zat gisteren bij Renze. Die heeft een paar weken geleden zo'n oproep gedaan aan oud-rechercheurs van meld je. Ja. Om op die manier mee te denken. Kun je inschatten waar de impact van groter is? Nou, waar je natuurlijk mee zit is dat het opsporingsapparaat al jaren onderbezet is. Mm-hmm. Er worden allemaal zaken... er worden zaken gewoon bij het oud vuil gezet. En het zal over jou gaan. Er is jou iets aangedaan, er is jou iets ontstolen. Er zijn mensen in je omgeving die zijn te grazen genomen door Piet en door Puk. En de politie zegt, ja, we kunnen het niet meer aan. De rechtspraak kan het niet meer aan. En het goed uitzoeken van die zaken, dat lukt ons ook niet meer. Dan denk ik dat dit soort middelen eigenlijk een welkome aanvulling zijn. Maar tragisch is het eigenlijk wel dat de journalistiek op die manier eigenlijk gaten moet gaan vullen die vallen bij de politie. Ja, nou ja, en misschien ook wel iets wat dan echt je persoonlijke, waar je gewoon je hoe zeg je dat, je carrière aan wil verbinden. Heb jij van die dingen? Wat je zegt, ik heb ooit een dossier gehad, daar alles opgezet. Ja, ik heb op een gegeven moment zat ik op een feestje en toen hoorde ik iemand in een hoek van de kamer zeggen dat haar broer was omgekomen bij een crash met een F-16 straaljager. En toen ben ik bij dat groepje gaan zitten. Mensen wisten overigens dat ik journalist was. En toen bleek dat van het klasje waar die jongen deel van uit had gemaakt, van 10, waren 8 mensen met een F-16 waren neergestort. Dat heb ik een half jaar van mijn leven heb ik besteed aan het in kaart brengen van wat er toen was gebeurd. Waarom we wel of niet opnieuw F-16's moesten kopen. Wat de macht was van zo'n maatschappij die toestellen bouwde. Wat de politieke consequenties waren. En de minister van Defensie van Ekelen, die ik erover interviewde als slotstuk, wist veel minder van F-16's dan ondergetekende. Die zat met zijn handen in het haar. De voorlichter die heeft daarna gesmeekt om het interview niet af te drukken. En dat is echt heel wonderlijk in de journalistiek, dat je af en toe in iets wordt gezogen waarvan je denkt, dit heeft mijn hart en mijn ziel. Want heel veel mensen weten hier niks van. En ik krijg de kans om het uit te zoeken. Ja. Je hebt volgens mij, Jan, dat ook. Met het engagement ook misschien minder journalistiek gezien. Maar wel dat je echt bepaalde dingen neer wil zetten. Ja, als ik denk dat iets verder misschien onderzocht moet worden, of dat er meer over gesproken zou moeten worden, dan steek ik dat ook niet onder stoelen of banken. Wat ik wel mooi vind van Mark van Wely, dat hij, dit is zijn initiatief, dat er gisteravond in programma Renze zat er een oud rechercheur naast. En we moeten ook niet denken dat die mensen nu straks allemaal bij mensen aan de bel gaan duwen en zeggen, u bent gearresteerd. Vaak het herlezen van zo'n onderzoek en die puzzelstukjes dan toch met een andere blik ernaar kijken, kan vaak toch wel leiden tot het oplossen van het probleem. Ik hoop dat het wel, dat zei Mike ook wel, dat het Mick, moet wel. Mick, sorry. Mick zei ook wel van het moet wel gecoördineerd worden. En de politie zal daar ook bij assistentie moeten verlenen. Maar ik vind het wel een prachtig initiatief. Ja, en deze vrouw die ik zag, die zat te popelen om daar mee te gaan. Er zijn aardig wat meldingen gekomen. Dat het natuurlijk eigenlijk een beetje tragisch is dat dit moet gebeuren. Dat de journalistiek hiervoor nodig is, omdat er toch een paar steken. Ja, maar aan de andere kant kun je zeggen, er zitten heel veel oud-rechercheurs thuis die graag hiermee. die graag iets willen doen, iets willen betekenen. Tekenen. Dus waarom? En als ze dit vrijwillig willen doen, waarom niet? Prima, ja, volgens mij had hij inderdaad al zo'n 20 rechercheurs, hadden ze geloof ik al gemeld. In ieder geval genoeg mensen. Zeker. Ja. Dan laten we het nog even gaan hebben over de schoonheid van de radio, jongens. Serious Request is gisteren begonnen. En volgende week is het natuurlijk ook weer tijd voor de top 2000. Dit is de lijst. Top 2000 is ontzettend leuk en het is samengesteld door de luisteraars van Radio 2. Het zijn allemaal stukken die de mensen kennen, die in hun geheugen zitten. Ja, ik vind het geweldig. Ik hou van liedjes. Die staat vol met liedjes. Ja, ik denk dat het toch wel heel Nederland die echt trouwe luisteraar is, dan naar deze lijst uitkijkt. Genot om weer naar te luisteren. NPO Radio 2 Top 2000. Dit jaar is eigenlijk de top 2500. Hè? Er zijn er nog even 500 aan vastgeplakt. Ja, als je een commercieel succes hebt, is eenmalig. Ja. Geloof je dat, Stefan? Ja, dat zeiden ze dus in 1999 ook, hè, dat het eenmalig was. Toen het begon. Jij was bij de allereerste top 2000, toch? Ik weet nog het was. Ja, en toen was het, toen het was afgelopen, had het iedereen zoiets. Nou, dat moet je eigenlijk niet meer doen. Maar het was echt een heel groot succes. Laten we het nog één keer doen. Ja? Hoe was toen de sfeer? Want was het toen inderdaad van, we gaan iets geks proberen? Of een enorme marathon? Zo heb ik dat helemaal niet ervaren. We vonden het een belachelijk idee. Maar dat kwam ook omdat in die tijd had je Sky Radio. Het was een lege week op de radio. En die werd helemaal gevuld door Sky Radio. Met kerstliedjes. Ik dacht, gaan wij dat nou ook doen? Weet je, gaan wij nu ook alleen maar liedjes in een lijstje doen? Maar dit werd meer dan een lijstje, omdat het was gevuld door herinneringen van mensen. En het waren liedjes die brachten je daar waar je nog nooit eerder was geweest. Het bleek een gouden greep te zijn, maar dat was niet per se de intentie toen men ermee begon. Nee, en toen was elk jaar was er wel weer sprake van, nou oké, moeten we nu stoppen? En nog steeds elk jaar denk ik, nou nu is het klaar. Maar is het wat jou betreft al klaar? Ben jij er wel klaar mee? Ik ben er 3 jaar geleden mee gestopt. Ja, nee, dat weet ik. Ja. Maar heb je ook het idee van. Ja, ik weet niet, omdat ik het zo lang zelf heb gedaan, dat ik het. Het publiek is er niet klaar mee. Het publiek is er absoluut niet klaar mee. Als je ziet wat er straks allemaal gaat gebeuren bij beeld en geluid, is al helemaal uitverkocht. Het is gewoon één grote happening. En dat vind ik wel mooi in dit evenement. De luisteraars die vinden dit zo mooi. En maken er ook deel uit. Zij bepalen die lijst. Ja. Maar er zou zoveel meer mee kunnen worden gedaan. Dat vind ik zo jammer. Dat er meer nog mee kan worden gedaan. Kijk, ik ben gek op heel veel van die liedjes, maar ik vind het ook wel een beetje gaap en geel worden. Een enorme herhalingsmachine. En als je weet wat voor herinneringen, jij hebt het er al over, voor mensen aan die muziek vastzitten. Wat er met hen gebeurd is. Hoe ze hun aanzoek hebben gedaan. Hoe ze hun vader of moeder hebben begraven op bepaalde muziek. Al die dingen, dan zou ik zeggen, daar ligt een schat aan verhalen, ja, die je kan ophalen bij mensen. Ga nou veel meer die mensen die verhalen laten vertellen, die liedjes optillen, en geef dat hele programma een verdieping die het nu door die herhaling steeds minder heeft. Jij. Want ja, ik zat juist te denken, er wordt al juist heel veel mee gedaan, dat je juist kunt afvragen, maar die verhalen, moet je niet meer terug naar die kern. Wij leven om verhalen. Ja. Die geven zin en betekenis aan ons leven. En dat vind ik ontzettend een gemiste kans, dat er niet meer de verhalen die erbij horen worden. Nou, we hebben het ooit wel eens gedaan. Het was de dag voor de top 2000 begon. Dus dat was toen nog eerste kerstdag. Toen mocht het nog niet worden uitgezonden. En toen hadden we een verhalenarchief. Dat was geweldig. Er waren verhalen van mensen. En die werden uiteindelijk verteld door Gijs Scholt. Of acteurs die dat weer hervertelden. Dat was heel mooi eigenlijk. Ja, maar die mensen zelf kunnen ze ook heel goed vertellen, hoor. Die zeker verhalen. Maar hoe kijk jij dan naar al die ontwikkeling? Want het is uitbreiding. Jan zegt ook, het is één grote happening geworden. Het is een enorm evenement. Ja. Vind je dat een mooie ontwikkeling? Of? Nou ja, persoonlijk vind ik het, moet het ook weer niet te gek worden. Dus dat alles, dat elk liedje geïllustreerd wordt. Het gaat over ballonnen en dan gaan we ook weer ballonnen zien. Maar het speelt zich nu op meerdere podia af. Ja. Dus je hebt en het televisiepodium en je hebt het podium in het café. En je hebt de mensen die alleen aan het luisteren zijn. Het is wel heel boeiend natuurlijk. Heel boeiend. Ja. Ja. Zeker. Een aparte term, boeiend. Ja, nou ja, ik heb het allemaal meegemaakt. Dus dan, ik vond dat toen heel erg leuk. Maar ik had ook wel het gevoel, het moet ook niet te gek worden. Precies, ja. Want dan gaat het de intentie verliezen. Hebben jullie wel overwogen om die mensen er zelf in te slepen? Ik bedoel, er is niks mooier. Die zijn dan, er. Met die verhalen. Als je een schoenlapper interviewt en die zegt het kwaad van de maatschappij is de hakkenbar. Hè, want dat is liefdeloos. Dan besef je weer dat er niks mooier is dan die mensen zelf aan het woord laten. Hun eigen verhalen laten vertellen. Dat gebeurt wel. Dat was in het begin was dat verboden, zou ik maar zeggen. Alleen het voorlezen van herinneringen. Maar nu zitten er ook appjes in van mensen. En ja, je krijgt juist wel meer. Ja. Ja. Ik wil nog heel even, Jan, met jou wel nemen iets anders. Dat is wel van voor het weekend. Maar ik was toch benieuwd hoe jij als baas van Omroep Max daar ook tegenaan kijkt. De fusie die DPG wil doen met RTL. Ja. Waarbij de journalistenvakbond zoiets heeft. Het wordt een veel te groot mediablok. Dus je krijgt natuurlijk alles bij elkaar. Videoland, tv, krant, podcast. Is dat iets waar jij als publieke omroep van de publieke omroep zegt, daar maak ik me zorgen over? Of? Daar maak ik me geen zorgen over. Mits er maar een sterke publieke omroep tegenover staat. En als we kijken naar het huidige politieke klimaat en het eventuele kabinet wat er komt, een rechtskabinet. Nou, als ik dan die verkiezingsprogramma's lees, dan word ik daar niet vrolijk van. Dus daar zit jouw zorg. Daar zit mijn zorg, ik snap het. Maar een sterke publieke omroep is nodig naast deze samenwerking tussen DPG en RTL. Ik juich dat best wel toe. Ik snap het ook wel. Ook tegen de Netflixen en dergelijke. Ja, wordt het is niet gezegd tegen ons, maar het is tegen Google en Netflix. En ik zie het ook nog gebeuren dat Mediahuis straks met SBS6 aan de haal gaat. Weet je wel? Want die zijn ook op zoek naar een mogelijkheid om televisie en online allerlei dingen te doen. Dus dat juich ik toe. Maar wel onder één voorwaarde dat er een sterke publieke omroep blijft. Frank, nog kort. Ja, korter. Kijk, het is wel het gevaar van België. In België heeft dezelfde persgroep een commerciële zender en die drukt steeds meer de VTR eruit. En dat gevaar moet wel even goed in de gaten worden gehouden. De publieke omroep. Mag ik één ding nog zeggen, Guilain? Kort, het is de laatste keer dat wij tegenover elkaar zitten hier. Ja, toch wel een beetje jammer. En dit is niet jouw laatste uitzending, dat is de 27e. Nee. Maar ik wil je bedanken voor alles wat we in de loop der jaren hebben meegemaakt. En ik denk dat de luisteraar jou gaat missen. Dus willen luisteraars iets doen, dan kunnen zij een kaartje sturen naar de KRO NCRV. Ter attentie van Guilaine Hilversum. Cadeautjes, bloemen, gehaakte mutsen, sjaals. Afgeven bij de receptie. Nee, maar even serieus. Ik heb het heel prettig gevonden om altijd tegenover jou te zitten. Ja, dank dat vind ik heel fijn om te horen. Dank je wel. Ik vind dat je een heel knap evenwicht hebt altijd gehad tussen betrokkenheid, engagement en toch rust. Dat vind ik echt bewonderenswaardig. Dat brengt lang niet iedereen in dit vakgebied. Wat van leren. Chapeau. Goed. Zo is het. Jullie hebben lekker wel vandaag uit de test weer eventjes. Veel dank, mannen. Frank van der Linden, Jan Slachter. Dankjewel. NPO Radio 1. Joris Dubinitsky is hier voor het laatste nieuws. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch gebruikt Israël het uithongeren van burgers als oorlogswapen. De organisatie beschuldigt Israëlische troepen in Gaza van het tegenhouden van leveringen van water, voedsel en brandstof. Op de A4 bij Steenbergen is een zwaar ongeluk gebeurd. Meerdere auto's botsten vanochtend vroeg tegen elkaar in de richting van Antwerpen. Volgens Rijkswaterstaat is het een ravage. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft een groot datalek gedicht. De fout zat in de link die naar vluchtgegevens die klanten via een sms'je kregen. Onbevoegden konden daardoor bij telefoonnummers, e-mailadressen en soms zelfs paspoortgegevens. En in een huis in Rotterdam is een drugslaboratorium ontdekt nadat buurtbewoners hadden geklaagd over stank. Vlak voor de politieinval gingen 3 mensen ervandoor, eentje op blote voeten. Jori, dankjewel. Wijnand, wat staat er nog aan files op de weg? Nou, we hebben inderdaad nog te maken met die afsluiting in West-Brabant. De A4 richting Antwerpen is voorlopig nog dicht tussen Steenbergen en de afrit Tode door een politieonderzoek na het ongeluk van vanmorgen vroeg. En waarschijnlijk blijft de weg dicht tot 2:30 vanmiddag. Het verkeer wordt omgeluid richting het zuiden via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven staat file tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 7 kilometer met ruim een half uur vertraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. Tot 11:30, Hélène Plag. Premier Rutte bood namens de regering een jaar geleden excuses aan voor het slavernijverleden. Jorien Buiten was begin tot deze maand Kamerlid voor D66... en eerder ook gevolmacht minister op Sint Maarten. Goedemorgen, fijn dat je er bent. We gaan het straks uitgebreid hebben over wat alles in gang... wat in gang gezet zou moeten worden. Want dat was natuurlijk wat Rutte zei. We zetten geen punt, maar een komma. Dat werd ook in alle kranten, koppen en dergelijke, werd dat herhaald. Is dat straks uitgebreid hoor, maar kort gezegd wel bewaarheid voor een deel? Ik denk, je glas is half vol of is half leeg. Dat is natuurlijk je perspectief wat je erbij hanteert. Mm-hmm. Er gebeuren zeker dingen, er zijn gesprekken, er zijn activiteiten in gang gezet. Als je naar de culturele sector kijkt, dan is er veel in beweging. Mooie voorstellingen. En tegelijkertijd heeft er wel ook een verschuiving plaatsgevonden natuurlijk sinds juli en het kabinet viel. En het gevoel dat mensen erbij hebben. Ja, ja. Dus is het dan voor jou half vol of half leeg? Hij is half vol. Half vol. Ze heeft me maken met mijn optimistische kijk op de wereld. Dat dacht ik. Ja. Stefan Stassen is hier natuurlijk ook nog onze spraakmaker van vandaag. 21 december, dan stopt hij met zijn Radio 2-programma De Staat van Stassen en verhuist hij na 26 jaar naar Radio 5. Nou, als iemand de kunst van het radiomaken verstaat, dan is Stefan het wel. Ook heel graag met muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Normaal sturen wij een verslaggever op pad, maar we dachten, nee, met jou gaan we het gewoon met de muziek doen. Ja. Je bent, begrijp ik, een enorme Paul McCartney-adept. Ja, dat is echt al mijn hele leven eigenlijk. Dus daar gaan we ook muziek van horen? Of heb je juist iets heel anders uitgekozen? Nee. Ik heb Now and Then, dat is zeg maar het slotakkoord van de Beatles. Zo wordt het genoemd. En in het begin dacht ik, wat heel veel mensen dachten van, ja, is dit het dan? Weet je, ze hebben zoveel gemaakt. Maar toen in één keer besefte ik, maar ja, dit is dichter. Kon Paul McCartney en Ringo Starr konden niet bij hem komen. Dus met zoveel liefde is dit een soort ode aan wat ze waren en wat ze voor velen nog steeds zijn. En toen was het, toen ontroerde me dat hele nummer zo enorm. Natuurlijk ook omdat ik een enorme Beatles jongen ben. En dat die ontroering die hield mij niet op. Dus telkens als ik het hoor, krijg ik iets van binnen. Komt die kippenvel naar boven. En dat heeft ook heel erg met mijn hele jeugd. Alles zit erin, in dat hele nummer. En dat zit er voor hun ook in. Zullen we maar gaan luisteren dan? Ja. It's all because heb het idee dat als je toelaat om hier helemaal in weg te zakken in dit nummer, dan kan er echt een totale overload aan emotie bij komen. Zeker. Ja. Privé-emoties, maar ook als je zeg maar de romantiek, die liefde die Paul McCartney voor John Lennon voelde, dat zit er ook allemaal in. En, ja. Mooi nummer. Dankjewel, Stefan. We hebben een nieuwsupdate via de NOS. Daarvoor gaan we naar Australië. Daar zijn evacuatiepogingen gestaakt omdat het te hard regent. Extreme hoeveelheid regen van afgelopen dagen zorgt voor gevaarlijke overstromingen. Het is in het noordwesten van het land. En volgens premier Miles van Queensland zijn alle records gebroken als het gaat om de regenval. Overnight we have seen record-breaking rain across far north Queensland, including flash flooding. Far North Queenslanders know how to deal with natural disasters, but this one is this level of rainfall is next level. Ja, de mensen in het noorden van Queensland zijn wel wat gewend, geeft hij aan, maar dit is echt next level. In contact met NOS-correspondent Meike Weijers. Meike, is er sprake van een noodsituatie? Ja, daar heeft men het hier wel over. Er is wel 3 keer zoveel regen gevallen de laatste tijd als normaal is in deze tijd van het jaar. En dat heeft te maken met het zogenaamde weerfenomeen El Niño. Dat zorgt voor veel natuurgeweld in dit tijd van het jaar. En zoals dus een grote orkaan die een paar dagen geleden langs is getrokken. En dat heeft enorme gevolgen gehad. Het vliegveld staat daar onder water in Cairns, in het noorden. Dat is de hoofdstad van de deelstaat Queensland. Er zijn heel veel huizen overstroomd, duizenden mensen geëvacueerd. Veel mensen moesten van daken gered worden. En rondom Cairns zijn allerlei bruggen en wegen helemaal overstroomd, zodat mensen in ieder geval over land niet zomaar meer de stad in of uit kunnen. Er was op een gegeven moment is er zelfs ook een krokodil gespot in een deel van het overstroomde riool in de stad. Dus ja, je kunt al spreken van een extreme situatie in Australië. Maar als je dan hoort dat er dus pogingen zijn opgegeven om mensen te evacueren, is dat overal? Nee, die pogingen van een evacuatie die ze hebben moeten staken vandaag, dat gaat vooral om een afgelegen dorpje dat al dagenlang is afgesloten van de rest van de wereld. Het is een kleine gemeenschap, een paar honderd mensen. Die zitten al dagenlang te wachten op mensen die ze komen redden. Het is vrij ver weg, dus met boten is het ingewikkeld omdat het zo ontzettend hard regende. En ze wilden dus nu een groot deel van die mensen redden met helikopters, maar daarvoor was de regen en de wind nog steeds te sterk. Dus ze hopen dat ze dat zo snel mogelijk kunnen doen. Andere mensen in andere delen zijn inmiddels wel geëvacueerd. En gelukkig zijn er vooralsnog geen berichten van gewonden of doden. Ja, en de verwachtingen zijn iets beter wel, Meike? Ja, het ergste lijkt nu voorbij wat het weer betreft. En het water is ook wat aan het zakken. Maar er zitten nog steeds duizenden mensen zonder stroom. De wegen zijn onbegaanbaar. En een groot gevaar voor de bewoners in Cairns in ieder geval is dat er nu een tekort is aan schoon drinkwater. Dus mensen zijn opgeroepen om heel spaarzaam te zijn met hun drinkwater. Want de zuiveringsinstallaties die werken nog niet zoals het hoort. Maar de luchthaven is alweer deels open. Het is ook heel moeilijk voor deze regio, omdat dit het hoogseizoen is. Het Great Barrier Reef is vlakbij en daar komen normaal gesproken heel veel toeristen op af. Maar ja, het zal nog wel even duren voordat het opgeruimd is en die toeristen ook weer kunnen komen. Meike Weijers was dat vanuit Australië. Dankjewel. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Ging hij het nou wel of niet doen? Een jaar geleden was daar dan toch dat moment. Premier Rutte bood namens de regering excuses aan voor het slavernijverleden. En te weinig hebben opeenvolgende Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend dat het slavernijverleden een negatieve doorwerking had en heeft. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Today I apologize. Awe mi trapidi disculpa. Tide mi vani taki pardon. De woorden van premier Rutte. Een jaar geleden is het nu. Het leidde tot heel veel reacties. Geluiden van erkenning, maar ook kritiek. Was er ook eenmaal in de totstandkoming van de excuses. Dus wij wilden eens weten hoe nu een jaar verder. Hoe staat het ervoor? Jorien Buiten was dus tot begin deze maand Kamerlid voor D66. En eerder gevolmachtigd minister op Sint Maarten. Wat deden de woorden eigenlijk met jouzelf? Ja, bovengemiddeld toch emotioneel. Zelfs van inderdaad de eerste keer natuurlijk met premier Rutte. Mm-hmm. En ook de tweede keer natuurlijk in 1 juli het Oosterpark van de Koning. Ja. Dan merk je toch die emotie. En dat zegt dus ook iets over dus inderdaad die doorwerking en het intergenerationele effect van het slavernijverleden via de lijf van mijn moeder dan in mijn geval. Dus ik was wel emotioneel. Ja. Was je ook samen met haar toen Rutte het uitsprak? Had ik gewild. Lukte niet. Vond ook wel belangrijk. Was op dat moment zeker natuurlijk ook wel vooral politica. Ja, ja. En met de rol die D66 natuurlijk als kabinetspartij daarin heeft gehad, vond ik het ook belangrijk om met de woordvoerder die daar de afgelopen periode natuurlijk heel erg mee aan de slag was gegaan, Salima Belhaai, om het dan ook toch in de Kamer bij onze fractie mee te maken. En dat hebben we ook echt een moment voor genomen. Met de hele fractie zijn we samen geweest. Om inderdaad naar die toespraak te luisteren. Lijkt me, dat is belangrijk, maar het lijkt me, had je ook niet ergens dat je denkt, eigenlijk had ik dit gewoon persoonlijk. Ja, primair was zelf toch? Dat tweede verhaal. Ervaren. Ja, tuurlijk. Ja. Maar de tweede reden was dat mijn moeder niet in Nederland was. Nee. Oké, dat scheelde dan ook. En dan had je het anders wel samen kunnen doen. Ik had dan toch die andere kant de doorslag gegeven. Ja, precies wat je zei. Want die politieke kant, er is natuurlijk veel kritiek op geweest. Je had het zelf, heb je het eerder Messi genoemd, hè? De aanloop naar die rommelig. Ja. Wat vond jij het moeilijkste eraan? Of wat was jouw voornaamste bezwaar? Ja, die snelheid ineens. Dat je dan toch ook wel weer concludeert, all politics is local. Dat heeft dus wel te maken met een zekere politieke dynamiek. Waarom dit moment? Iedereen dacht, nou, dat gaat bij de start van het herdenkingsjaar beginnen op 1 juli. Want er waren rapporten geweest, hè? Uitgekomen. En toen was het idee van, nou, het herdenkingsjaar en juli, dan komen die excuses. Maar in één keer kwamen ze meer dan een half jaar eerder. Ja. En uiteindelijk is dat waarschijnlijk onderdeel van die komma geweest wat hij heeft bedoeld. Want het was dus een getrapt. Hè. Toen was het. De informatie daarna was, de koning zal het bijwonen op 1 juli. Mm-hmm. Nou, dan waren natuurlijk zeker ook met mensen en vrienden die ik heb speculatie. En zal hij dan ook vergiffenis of excuses aanbieden? Hè. Dus dat dus een invulling nog is van na die komma. Uiteindelijk is het goed gekomen, maar het had in die tijd wel heel veel irritatie. Wat je ook waarschijnlijk kunt herinneren, misschien wel dat waar ik natuurlijk jarenlang heb gewoond, Sint Maarten. Dat hij ook op dat moment dat die excuses ook in eerste instantie niet kon accepteren. Nee, klopt. Ja, dat. En dat is ook, is ook menselijk. Hè? Omdat het idee volgens mij was, het wordt ons. Nederland pakt nu het moment. En dat moet in samenspraak gaan. Ja. En wij zijn daar te weinig bij betrokken. Ja. En nu worden alle ministers worden uitgevlogen over alle plekken waar de excuses worden aangeboden. En we hebben daar te weinig zeggenschap over. Ja. Ja. Waarbij de kritiek ook was, dan gebeurt het. Ja. En dan is het weer niet goed. Ja, dat die belangrijke uitspraak van niet over ons, maar met ons. Ja. Dat was natuurlijk de kern van de kritiek en terecht. Ik bedoel, ik was ook uitermate. Die voelde jij ook. Ja. Dat wel. Dat was dus Messi precies. Dat kan je ook zo uitdrukken. Zullen we teruggaan naar die toespraak zelf van Rutte? Want zijn boodschap was helder. We doen dit niet om schoon schip te maken. Niet om het verleden af te sluiten en achter ons te laten. We doen dit, en we doen dit nu, om staande op de drempel van een belangrijk herdenkingsjaar samen de weg vooruit te vinden. We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Dus zetten we vandaag een komma, geen punt. Daar was die inderdaad, de uitspraak. Voel je hem sterk, Stefan, eigenlijk? Nou, ik viel even. We delen niet alleen het verleden, maar we delen ook de toekomst. Dat vond ik wel een hele mooie zin. Ja, dat heeft iets over dat gevoel dat je natuurlijk een inclusievere samenleving wil zijn. Dat ten eerste dat je ook invulling wil geven aan of het nou de relatie is met je voormalige koloniën, zoals Suriname of zelfs ook Indonesië natuurlijk. Of de voormalige koloniën die nog steeds land zijn of onderdeel zijn van het Koninkrijk der Nederlanden. En alles wat daar. En daar spreek ik dan extra natuurlijk over, omdat ik er lang heb gewoond, maar ook omdat ik woordvoerder Koninkrijksrelaties ben geweest met bovenmatig veel in die relatie met de Caribische eilanden heb meegemaakt. Waarin je dus ook dan inderdaad die hoop of die aspiratie voelt van, laten we daar een nieuwe invulling aan geven. Ja. En dat is niet eenvoudig. Maar verandert er iets nu? Heb je het idee? Nou ja, het eerste was dat er natuurlijk in de samenleving in Nederland gewoon heel veel weerstand was tegen die excuses. Hoezo? Nou, waarom dan? Is helemaal niet nodig. En dat is nog steeds een sentiment die er natuurlijk ook is. Maar je zag ook wel in de rol die jullie hebben als journalistiek, als media, dat het ook wel aan het veranderen was. Dus dat met andere woorden er toch wel het erover hebben bijdraagt aan een gevoel van inzicht, begrip, kennis, erkenning. Ja. En ook heling. Nou, en dat is volgens mij ook dat veel dus meer onderzoekers die zijn gedaan. Steden ook, die hun excuses zijn gaan aanbieden. Dus dat er daar is wel een ontwikkeling in ieder geval in gaande. Alleen dan kom je op dat puntkomma-verhaal. Ja. Wat is er daarna? Heb je het idee, ook nu vinden die gesprekken nog wel plaats? Of zijn we concreet met dingen bezig? Ja. Nou, voor mij had het zeker nog, mag het nog wel meer. Ik vind dat we het nog wel meer over mogen hebben. Het is een andere dynamiek, ook als het gaat om de politiek. Maar in de samenleving is er veel gaande. Er worden museale tentoonstellingen worden geopend. Hè, of het nou in Rotterdam is. We hebben natuurlijk überhaupt het Rijksmuseum hebben we al gehad. Net zei Steven ook al van de musical van Boni. Over verzetshelden, over vrijheidshelden. En dat draagt bij tot mensen die er naartoe gaan. Wat niet alleen maar de usual suspects zijn. In die zin van mensen die er al bovenmatig mee bezig zijn. Dus er ontstaat langzamerhand ook wel een andere groep die nieuwsgierig zijn. En dat kan soms door middel van inderdaad verhalen vertellen, door podiumkunsten, door beeldende kunst. Dus ik zie vooral in het culturele vlak veel dat er veel gebeurt. Ik hoorde van de week ook op scholen bijvoorbeeld met de docenten of met de leerlingen in het onderwijsmateriaal. Er is in januari is er een docentendag, wordt dan door NINSEE aangeboden, heb ik gezien. Hè? Dus dat ze ook om die kennis gewoon meer te geven. Juist, want in het onderwijs moet er veel gebeuren. Ja. Er zit natuurlijk dat bewustwordingsfonds wat in het leven werd geroepen, 200 miljoen. Ja. Daar ook door de overheid, maar daar werd vervolgens flink over gedebatteerd. Ja. Hoe staat het daarmee? Ja. Goeie vraag. Dat is natuurlijk je weet het ook niet. Daarvoor. Nou, een deel wordt in uitvoering genomen. Hè. Dat is gefaseerd. Dat is eerst het geld allokeren, beschikbaar stellen, dan bekijken van waar het dan uitgegeven moet worden, hoe we dat gaan doen. Dan de conclusie dat een deel van het geld beschikbaar wordt gesteld voor het onderwijs, het ontwikkelen van lesmaterialen, het organiseren van diverse activiteiten. Dus dat wat jij net noemt, dat komt deels ook uit dat bewustwordingsfonds. Ja, en een deel heeft dan te maken met wat gaat Nederland met Suriname doen? He, dus waar kun je natuurlijk ook erfgoed bijvoorbeeld inderdaad daar meer onderzoek naar doen. Of het ook restaureren. Of het ook monumentaal natuurlijk een andere plek geven. Niet alleen maar in Suriname, maar ook op de andere 6 eilanden. Dus daar gaat denk ik zal stapsgewijs invulling aan worden gegeven. En ik hoop dat media en journalistiek daar ook aandacht aan blijven geven. Want een na de komma betekent niet dat je dat in 1 jaar, in een herdenkingsjaar met elkaar fixt. Dat is natuurlijk niet zo als het gaat over honderden jaren onrecht en pijn wat er is. Daar zullen echt wel een lange tijd over heen gaan. Maar en hoe beschouw je dat dan? Want de cultuur en de media, dat is één partij. De politiek die toch ook dingen moet initiëren of moet beslissen waar geld naartoe gaat. Daar waait natuurlijk nu een andere wind. Ja. Dat PVV was destijds echt tegen excuses om die te maken. Ja. Hoe zie jij dat voor de komende tijd? Want daar ligt mijn zorg. Ja. Duidelijk. En dat kan ik alleen maar niet zo heel eenvoudig zeggen. Daar ligt mijn zorg. Ja, maar als je waar zit dan met name je zorg? Dat het minder op de agenda komt te staan? Of dingen teruggedraaid worden? Of hoe? Er zijn begrotingsbehandelingen, er zijn voorjaarsnota's. Daar ontstaan debatten omheen. Daarin ontstaan nieuwe afwegingen, hoe middelen beschikbaar gesteld moeten worden. De culturele sector is in zijn algemeenheid heel erg bezorgd. Maar als het dus ook gaat om, wat je net zei, die geallockeerde middelen, blijven die bestaan, blijven die beschikbaar? Dat zou sowieso over meerdere jaren natuurlijk worden uitgevoerd. En beschikbaar worden gesteld. Dat is niet in 1 jaar te besteden. Dat zou over meerdere jaren gaan. En zal dat nog steeds beschikbaar zijn? En dat moeten we ook volgen. De OCW-begroting is begin volgend jaar. Dus wat dat betreft ben ik wel uit uit de Kamer nu. Ja. Maar blijf ik wel erg betrokken. En met verschillende mensen waar ik natuurlijk als volksvertegenwoordiger altijd mee in gesprek ben geweest, blijf ik er ook mee in gesprek. Ja. Van wat gaat dat betekenen? Hoe kun je dat voorkomen? Tegelijkertijd verwacht ik, ze zijn tegen excuses geweest, maar dat ga je niet terugdraaien. Dat kan niet. Dus laten we misschien hopen, net zoals Mark Rutte is echt een reis te hebben gemaakt. Nou, misschien een nieuw kabinet gaat misschien die reis dan ook maken als dat partij. Dat is heel erg de wens. Maar ik wou net zeggen, de zorg. Die zorg is primair, ja. Ja, die is wel, wel anders wat dat betreft. En het Stavernij Museum. Staat ook op de OCW-begroting. Ja. Dus wat dat betreft 29 miljoen is daarvoor gereserveerd. Ja, ook, maar ook in een heel erg duidelijk meerjarenperspectief. Jongens, dat is niet morgen beschikbaar. In Amsterdam zijn nog met de kwartiermakers gesprekken over hoe dat qua programmering eruit moet zien, waar het moet staan, hoe het eruit moet zien. Maar kan dat teruggedraaid worden? Technisch gezien wellicht, maar ik beschouw die kansen erg klein. Want PVV begreep het wel eerder opgeroepen om die excuses ook terug te draaien. Ja, maar tegelijkertijd is uitgesproken, ja, denk maar 75% in de Kamer. Ze hebben een andere ideologie en andere ideeën. Ja. Dus laten we ook hopen, laten we daar ook op varen. Dat als dus die nu deze coalitie en onderhandelingsgesprekken of verkenningen verder worden voortgezet, dat er een beperkt aantal prioriteiten worden gesteld en dat deze wat dat betreft gekoesterd wel blijft. Ja. Klopt het gevoel dat de excuses die de koning heeft gemaakt op 1 juli... dat die nog veel meer binnen zijn gekomen? Even los van alle politieke weerwaar. Ja. Alhoewel de eerste keer voor mij zelf emotioneler voelde, was ik op 1 juli aanwezig in het Oosterpark. En daar heb ik het wel gemerkt dat dan ben je met een veel grotere groep mensen. Mm-hmm. Zeker ook heel veel echt mensen uit het maatschappelijk middenveld, allerlei verenigingen, organisaties. En toen hij echt uitsprak van mijn vergiffenis, ik bied vergiffenis, dat was op een of andere manier over wat spiritueler niveau. Dus dat kwam nog minder zakelijk als ik erken het als een misdaad tegen de menselijkheid, maar echt op een persoonlijk niveau. En het was natuurlijk ook wat dat betreft, het werd namens de staat, het werd namens het Koningshuis, werd het uitgevoerd en gelegitimeerd. Dat is iets natuurlijk ook door de eeuwen heen. Dus dat kwam binnen. Ik voelde het ook. Ja, die hoorde het ook. Ja. Zeker niet. En die draait zeker niet terug. Hij heeft ook aangekondigd dat hij daarna de onderzoek naar doet. En dat wordt door Gert Oost-Indië wordt het uitgevoerd. 2026 komt daar ook weer een grootschalig onderzoeksresultaat. De rol van het Koningshuis. Ja. NPO Radio 1 podcast. De roestvrij stalen koe waar gras in gaten melk uitkomt. Binnenkort eten we echte kaas waar geen koeien aan te pas zijn gekomen. Heel ingewikkeld, veel slangetjes. Kaas uit het laboratorium. Dat kan de wereld gaan veranderen. Bijvoorbeeld hier heb je kaasjes. Ah. Maar dat is best veel al. Luister naar Hoe kaas de wereld redt. Het is toch de toekomst wat je ziet liggen. Dat vind ik zo cool. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat krijgt jouw klussen voor kerst? Hubo pakt uit met een accuboormachine van PowerPlus met 2 lithium-accu's en 134 accessoires. Nu voor maar €59. Maak er een vrolijk klusfeest van. Hubo helpt. Theater Alliantie presenteert De Man van La Mancha. Nog nooit heb ik de moed gehad om nergens in te geloven. Ik ben niks. Alleen maar al. Jij daar, staan blijf! Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Dulcinea. Zei u toch dat het een molen was? Nu te zien in de grote Nederlandse theaters. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. Sarah liet 139 video's met gezondheidsclaims die op TikTok staan onderzoeken door artsen. Maar liefst 40% van deze filmpjes bevat onbewezen tot foute informatie, zoals het griepseizoen bestaat niet, of steek een brandende kaars in je oor tegen tinnitus. Vanavond 8:30, NPO 2. Binnenkort stemt de Tweede Kamer over de nieuwe drugswet. Die kost miljarden en leidt tot meer drugsafval, meer criminaliteit en meer schade aan de gezondheid. Stop de nieuwe drugswet. Weten wat wel werkt? Kijk op nieuwedrugswet.nl. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Guylaine Plag. Het theater van het sentiment, de staat van Stassen, goudmijn. Als iemand een eigen wereld in de ether kan creëren, dan is het Stefan Stassen. En hij is zeker nog niet klaar. De schoonheid en de toekomst van zijn geliefde medium, de radio, gaan wij zo meteen over hebben. Maar eerst nu, politie en justitie vragen om hulp bij het oplossen van 3 zaken. Joris Sobinitsky praat u bij in het NOS-journaal. Met een eindejaarscampagne hopen politie en justitie die 3 zaken alsnog op te lossen. Het gaat om een dodelijke schietpartij in Houten, de vondst van een overleden baby bij Lekkerkerk en het overlijden van een man die werd geraakt door een kogel op een terras in Rotterdam. De zaken werden de afgelopen 14 maanden niet opgelost en zonder nieuwe informatie lopen de zaken vast, zegt de politie. We hopen dat er een aantal mensen zijn die ook beseffen, ik weet iets wat ik nog aan de politie moet vertellen. En als dat gaat over een van deze 3 zaken, dan doen we echt een klemmend beroep op die mensen. Stap naar voren, kom naar de politie, meld het desnoods anoniem of vertrouwelijk. Maar vertel wat je weet, want dit zijn vragen die niet onbeantwoord mogen blijven. Er komen posters, flyeracties, online advertenties en radiospotjes. En ook zijn de beloningen voor de gouden tips verhoogd. In het noordoosten van Australië zijn meer dan 300 mensen gered na hevige overstromingen. Die zijn het gevolg van zware regenval na orkaan Jasper. Mensen waren naar de daken van hun huis gevlucht en zijn daar opgepikt door de hulpdiensten. De politie in Queensland spreekt van verwoestende overstromingen. Niemand is om het leven gekomen, wel is er schade aan wegen, spoorlijnen en zitten duizenden woningen zonder elektriciteit. Privégegevens van KLM-klanten, zoals telefoonnummers en e-mailadressen, waren makkelijk in te zien, blijkt uit onderzoek van de NOS. De fout zat in de link naar vluchtgegevens die klanten via een sms'je krijgen. Onbevoegden konden zo vrij simpel bij gegevens komen. Inmiddels is het lek gedicht. Bij brand in een woning in het Gelderse Bovenleeuwen is gisteravond iemand om het leven gekomen. Het is onduidelijk of het slachtoffer een bewoner was. Er werden dit jaar weer net zoveel achtergelaten spullen gevonden in treinen en op stations als voor de coronacrisis, hoewel er minder reizigers waren. Conducteurs vonden dit jaar meer dan 62.000 spullen. Meestal waren dat sleutels en tassen, maar ook een tuinset, een koffiemachine en een sjoelbak. De Amerikaanse minister van Defensie, Austin, bezoekt vandaag Israël. Het is de verwachting dat hij er bij premier Netanyahu op zal aandringen om de intensiteit van de oorlog in Gaza terug te schroeven. En waarschijnlijk komt de VN-veiligheidsraad later vandaag bijeen om te stemmen over een resolutie over de oorlog. Daarin wordt opgeroepen tot een snel en duurzaam einde aan de vijandelijkheden. Eerdere resoluties over de oorlog werden gevetoed door Amerika. De aandacht voor beschermende middelen bij het afsteken van vuurwerk is de afgelopen jaren verslapt. Dat concludeert Veiligheid NL na onderzoek. Tijdens de laatste jaarwisseling heeft zeker 6% van de Nederlandse volwassenen gehoorschade opgelopen door vuurwerk. Dat zegt de directeur van Veiligheid NL. Gehoorschade kan eigenlijk bij vuurwerk op 2 verschillende manieren ontstaan. Of heel acuut, bij een enorm harde knal, waardoor je gehoor echt meteen stuk is. Of het stapelt. De gehoorschade ontstaat vaak door te vaak blootstelling aan te hard geluid. En dan is vuurwerk daar één van. En als dat eenmaal stuk is, dan herstelt zich dat ook niet meer. Volgens Veiligheid NL gebruikt maar 15% van de afstekers een oordopje. En ook dragen minder mensen een veiligheidsbril. Op het strand bij Zoutelanden is gisterochtend een zeldzame zeeschildpad aangespoeld. Het is een Kemszeeschildpad. Dat is een bedreigde diersoort die normaal gesproken alleen voorkomt in de Golf van Mexico. Mogelijk is het dier in een verkeerde golfstroom beland en zo de Atlantische Oceaan overgestoken. De schildpad is naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam gebracht. Dat is de enige plek waar deze dieren goed kunnen worden opgevangen. Het weer. Door het hele land is het bewolkt, maar het blijft grotendeels droog. Alleen in het noorden kan wat motregen vallen. Het wordt 6 tot 10 graden. Morgen veel regen bij zachte temperaturen van 8 tot 10 graden. En dan weer naar het verkeer. Wijnand Zwaan. We zien nog twee problemen op de weg. Op de A4 richting Antwerpen. Daar is de politie bezig met een onderzoek na een ongeluk bij Steenbergen. De weg is daar dicht tot 2:30 vanmiddag. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven bij Moergestel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen. Die is inmiddels geborgen. De weg is weer vrij. Nederland is goed op weg met energie besparen. Laten we nu doorpakken. Zet thuis of op kantoor de verwarming weer op maximaal 19 graden. En houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Hoe ga jij meer energie besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Home Alone met kerst? Fix het met Mediamarkt. Geef jezelf een popcornmachine en een lekkere breedbeeld cadeau. Vier het bij Mediamarkt. Nieuw, BNN Vara's Dertigers. De kerstfilm stream je nu op NPO Plus. Home Alone? Fix het met Mediamarkt en een Samsung Smart Monitor voor €299. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Hoe tevreden bent u over uw vermogensbeheerder? Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Hoe u met geld omgaat, is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt. Met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg. Van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Hier aan tafel radiopresentator Stefan Stassen. Hij is onze spraakmaker van vanochtend. En Jorien Buiten was tot begin deze maand, moet ik zeggen, Kamerlid voor D66 en eerder gevolmachtigd minister op Sint Maarten. We keken met haar naar de comma. Die is voortgekomen na het eenjarige excuses voor de slavernij. Jij zei al, je maakt je zorgen over de politieke wind die er waait. Past het weigeren eigenlijk van excuses als een gemeente in Hoorn daarbij, die vorige week zeiden van, wij gaan dat niet doen, want het is landelijk al gebeurd. En dit nog een keer doen is overdreven, onnodig polariserend, waren de bewoordingen die zijn gebruikt. Ik heb het artikel niet zelf gelezen, maar ik zag de headlines inderdaad voorbij komen. En dat de ene gemeente, dat is gemeentelijke politiek. Ja. En de betekenis en de geschiedenis van de ene gemeente is anders dan die van de andere. En die afweging hoort erbij. In hoeverre dat samenhangt met het algemene gevoelen, zoals je net beschreef. Ja. Daar wil je zo weg van blijven. Ja, laat ik. Maar het kan, dat kan zijn, maar ik blijf herhalen. Iets terugdraaien, dat gaat niet gebeuren. Dat kan ik me niet voorstellen. Niet met deze partijen waar momenteel mee wordt gesproken. Dat is BBB, die heeft daar het in debat mee gedaan. Je hebt de NSC ook daar hun rol in hebben gehad. En de VVD zelf. Ja, uiteindelijk ook. Dus dat zou heel lelijk zijn. Dus, maar dat het met de intensiteit en met die beleving of met die mate van commitment, daar zit natuurlijk de zorg in. Ja. De zorg, ja. Maar toch half vol, hè? Had je geconcludeerd. Ja, ik blijf vooral kijken naar de goede voorbeelden en activiteiten die ik via de contacten en netwerk die ik heb daarover hoor. Ja. Ja. Wij gaan dit half uur nog de Nationale Nieuwsquiz spelen. Als u het leuk vindt om thuis mee te doen, ik geef alvast één vraag weg. Een vraag uit de tweede ronde. En die vraag luidt: bij welke vliegtuigmaatschappij zijn persoonsgegevens gelekt? Voor Simon begint zijn passie voor miniatuurhuisjes in het vliegtuig. Bij elke vlucht buiten Europa krijgt hij er een van de vliegmaatschappij cadeau. Zeg, hey, dat is leuk. Mag ik? Ja, u mag er een pakken. Ja. Het schijnt dat Frits Bolkestein ze verzamelde. Oh ja? Ja, dat zijn de nutteloze weetjes dan. Met 11:30 de quizkandidaat met het antwoord, hopelijk. Nog 4 uitzendingen en dan zit het erop voor onze spraakmaker Stefan Stassen op Radio 2. In dit geval alleen. Hè. Zijn programma De Staat van Stassen houdt op te bestaan. Zelf gaat hij op Radio 5 een nieuw programma maken. De Magical Mystery Tour. Dat wordt even wennen, want bij elkaar ben je meer dan 25 jaar te horen geweest op Radio 2. Ik dacht zelfs langer, maar... Langer nog? Ja. Hoe lang dan? Ik dacht 30. Echt? Ja. Ja, ik geloof jou meteen. We kunnen in ieder geval concluderen dat of het 25 of 30 jaar is. Je hebt prachtige programma's gemaakt. En het leek ons mooi om aan de hand van een aantal fragmenten proberen om die schoonheid te vangen. En misschien ook een beetje een kijkje in de keuken te krijgen. Tot zover 13 februari 1986. Het zal nog jaren duren voordat deze dag in reprise gaat. En misschien wel nooit. Maar morgen is er bij leven en welzijn weer een dag. Dan spelen we dat het 14 februari is. En dan vraagt u zich af in welk jaar. Het jaar 1990. De rol van presentator wordt dan gespeeld door Kobus Bosga. We hebben onder andere optredens van cabaretier Paul de Leeuw. Nou, ik denk wel je beroemdste programma, Theater van het Sentiment. Het is prachtig, geweldig. Ja. Ja. Het is die vervoering, die muziek. Het is, ik denk, dit is natuurlijk radio op zijn best. Maar het is ook, dit is gewoon magie, toch? Het is theater ook. Ja. Echt. Nou, dat was ook het eerste programma, het allereerste programma wat ik helemaal zelf bedacht had. In eerste instantie, uiteindelijk wordt het natuurlijk een deel van iedereen. Mm-hmm. Maar dat was ook wel de zoektocht die ik had als presentator op de radio. Want ik kwam natuurlijk van die toneelschool waar jij dan ook op hebt gezeten. In Maastricht? Ja. Dus daar was je dus heel erg bezig met echt en niet echt. En op een gegeven moment kwam ik zogenaamd in tussen aanhalingstekens echte wereld. De wereld van DJ's. Maar ik kon dat niet ervaren als echt. Voor mij, ik denk, welk stuk zit ik dan? En hoe praat ik nou? En hoe klink ik? En maar kan had ik dat echt met toonzetting ook? De toon ook dat die een DJ heeft bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Omdat dat was natuurlijk, daar kwam ik in. Dus kan ik mezelf nog wel mezelf verbeelden dat ik iets ben. Dus dat heeft heel lang geduurd. Heel ingewikkeld verhaal, maar dat heeft heel lang geduurd. Tot ik dus op een bierveeltje dit had bedacht. Want het was de vraag van, kun je iets bedenken? Ik denk, hoe leuk is het als ik een dag mag naspelen? Dus helemaal tot in detail terug mag gaan. En ik had 3 uur. Ik denk, dan pak ik het theater als vorm. En die vorm is natuurlijk heel helder. Je hebt 3 bedrijven. Er is een begin, er is vlak voordat het doek open gaat, heb je een moment. En aan het einde, na 3 uur komt dan dus, zeg maar, de loutering of de melancholie komt helemaal om de hoek kijken. Dus dat was een geweldig format eigenlijk. En daar kon alles in eigenlijk. Hoe kun je, dit kan ook als resultaat hebben dat het een trucje gaat worden. Dus dat het iets wordt van, ze hebben een leuk vormpje eroverheen gegooid. Ja. Gegoten en dan moet het in 1 keer gaan werken. Maar ik heb dat, en ik luister er echt heel vaak, ik heb dat gevoel nooit gehad. Nee. Waar zit dat in, denk je? Nou ja, ik had het gevoel ook niet. Dus dat heeft wel dat met misschien. Ja. Als ik me goed kan inleven, dus als ik voel dat die inleving klopt en ik kan en ik heb het gekend dat die verbeelding daarmee kan ik mensen vervoeren letterlijk en figuurlijk, dan klopt het je bent dan je eigen regisseur en als ik zelf denk nu klopt het, nu hoor ik het, dan klinkt en dan zit je erin. Dus als ik het zei, als het doek open ging, dan zag ik ook... Je zag het ook. Een rondborstige plustheater uit Leiden. Dat had ik altijd in mijn hoofd. En Maastricht trouwens ook. Elke dag weer. En zo ook, dat die directeur van die schouwburg in Leiden mij een keer opbelde. Zei, kun je niet echt een keer mijn schouwburg? Want altijd als ik naar je luister, heb ik het idee, dit is mijn schouwburg. Oh, serieus? Ja. Oh, mooi. En dat had je nooit eerder verteld, dat het mogelijk was? Nee. Maar misschien hebben heel veel andere directeuren datzelfde gevoel gehad. Ja. Dat zou helemaal mooi zijn. Maar dat is is de verbeelding aan de macht. En dan, als je dat zelf, als je die inleving zelf goed is, dan krijg je het, dan klopt het. Want is dat voor jouw radio? Bij Radio 1 zit het al snel op het informeren van mensen of gesprekken voeren. Is radio voor jou echt nog verbeelding of mensen meenemen naar een wereld? Dat is wel mijn manier dan. Want ik vind dit bijvoorbeeld ook geweldig. Ik ben nu voor het eerst dan hier. Zeg maar, dat is ook eens. Dan heb je ook een. Hoe werkt het eigenlijk misschien? Dan zie ik Frank met Jan Slachter. Een soort ruzie hebben. Maar ik voel dat is niet echt een ruzie wat ze hebben. Er zit wel van alles onder. Maar. Dus dan zit ik nog op dat niveau. Ja. Dus dat duurt heel dan anders. Nog, ja, duurt dan nog weer even voordat. Als ik echt zou meedoen. Ik zou echt een spraakmaker zijn. Dan duurt het even voordat je weet hoe. Ah, je bent welkom hoor, de komende keer ook. Kijk gewoon even lekker mee. Even oefenen. Maar jullie hadden bij het theater was ook echt wel een tekstschrijver, hè? Dus dat werd echt wel groots aangepakt. Nou ja, omdat we dus meerdere dagen waren. En in het begin was het, ik deed ze niet allemaal. Ik deed er 2 of 3 soms. En ik zei, je moet die vorm wel vasthouden. Dus, mm-hmm. En dat was ook een beetje rondborstig taalgebruik. Dat vond ik ook mooi. En dan moet je, als je die vorm wil vasthouden, dan moet je gewoon eigenlijk 1 schrijver. En soms, we hadden er soms 2, maar Ax van der Ende die deed dat. En die kon die taal, die had die taal gewoon goed. En dan heb je ook alweer 1/3 van je vorm is dan weer goed ingevuld. Ja, maar die ook bij jou paste. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Ik kon zeg maar de komma's kon ik voelen, zou ik maar zeggen. Is het, want André Berghegen, jouw oude eindredacteur, die heeft wel eens gezegd, hij hangt zo lekker in de muziek. En volgens mij het fragment wat we net hoorden, dat zit helemaal, jij gaat helemaal mee. Ja. Gaat dat automatisch? Of ja, dat is wel automatisch. Muziek eerst eigen te maken en voel je dan... Nee, ik ben heel gevoelig voor muziek als ik daar praat. Dus dat is wel ik ben heel gevoelig voor ritme. Dat had ik als kind al. En dus dat is mijn muzikaliteit. Dus dan heb je met muziek is dat sowieso al. Ik kan niet iets zomaar ergens overheen praten. Ik moet echt wel weten wat voor een ritme het is. Ja. En of het een wals is. Walsen die doen het best bij mij altijd. Alles wat een wals is, daar vind ik heerlijk om in te hangen, inderdaad. En dan voel je de teksten en de woorden letterlijk passen daarin. Ja. Maar dat is iets wat gebeurt. Dat gaat organisch. Ja. Want ik spreek ook veel in voor televisie en zo. Voor Binnenste Buiten bijvoorbeeld. Vind ik heel erg leuk, maar soms dan... die muziekjes staan al vast. Dus dan is degene die de tekst heeft geschreven... die weet niet wat voor muziek het is bijvoorbeeld. Dat komt wel eens voor. En denk je, dit is heel erg moeilijk. Ik moet nu heel snel gaan praten op een heel rustig walsje. Dat is voor mij niet te doen. Nee. Maar zou je dan überhaupt een programma zonder muziek kunnen maken? Dat vind ik wel heel lastig, maar het zou wel kunnen, ja. Ja, als het moet. Ja. We gaan naar Goudmijn. Een programma waarin bijzondere verhalen van gewone mensen worden verteld, zo gezien. We gaan luisteren, we hadden heel veel... je kunt een willekeurig moment pakken eigenlijk om te luisteren. We hebben gekozen voor een verhaal van een vrouw... wiens man een hartaanval heeft gehad... en zij is heel blij dat hij er nog is. Ja. Dus nu ga ik zo naar beneden en wij doen altijd een beetje schuifelen daarop. Dat is ons nummer. We mogen dan even mee naar beneden lopen? Ja, natuurlijk. Mag ik dan ook naar beneden? Ja, natuurlijk. Ik loop met jou mee. Maar lieve Eddie... En dat doet hij nooit. Ach. Dit is ons nummer. Ja. Ik ben zo blij dat je er nog bent. En we gaan nog heel lang volhouden. Ben je er nog, Stefan? Ja, ik ben helemaal... ik val helemaal blanco. Maar kun jij hem dan nog eventjes aanbieden aan Eddie? Pink Floyd, Comfortably Numb. Please, Eddie, je snapt het wel. Comfortably Numb. Voor jou en voor mij, allebei. Ons. Och, ik hoor hem al. Nou, zet hem, bedankt. Zet hem hard aan. Luister. Doei! Dankjewel! Nou, dit is toch wel geweldig. Dit is fantastisch. En we hebben het echt gecomprimeerd. Want dit ging minuten lang door. Maar dit is ook weer die verbeelding. Naast de totale ontroering bij deze vrouw. Die haar hele hart opent naar jou. Want dat is volgens mij ook iets wat niet bij elke presentator gebeurt. Maar bij jou gebeurt het altijd, voor mijn gevoel. Ja, het is ook wel het moment dat je denkt... wat is het mooi, want de radio weet is dat die vrouw... die man die zit beneden, die mensen weten dan altijd gaat storen. En dat ik zeg, mag ik met je meelopen? Ja. dat zei dan ik, hoe kan ik nou met me meelopen? En, maar op dat moment ben ik er dus wel. Als ja. ik, terwijl ik in de studio zit, zei je daar. Maar jij ziet jezelf ook de trap aflopen. Ja, dan zie ik de trap aflopen. En dan heb ik ook een beeld bij die trap. Ja. En dan is dat beeld wat zij dan... En dat komt ook nog eens op haar netvlies. Dus dat ontroert haar waarschijnlijk ook weer. Ja. Dat ze dan denkt, ik ga nu naar mijn man en ik ga het hem ook echt vertellen. Maar heb je ook een voorstelling van hoe zij er dan uitziet? Gebeurt dat allemaal? Of dat niet? Niet heel specifiek. Hoe okay. Maar ik heb wel een soort beeld natuurlijk. Het is wel een... het kerstcommercial voelt wel alsof je een hele mooie kerstcommercial in één keer ingaat. Is dat... jij gaat weg nu. Ik zie in één keer... je mag ook blijven hoor, wat je wil, maar... je moet weg, ja. Het wordt krijgt een soort onrust even in de studio. We verstaan jou nu niet meer, maar dat maakt niet uit. Dat je er was. Dankjewel. Zei je iets heel moois? Volgens mij zei je hele mooie dingen, maar ik hoorde het ook niet. Ja, ik zei van... De verschillende laagjes die je weet af te pellen... Ja. om uiteindelijk tot een diep gevoel te komen bij mensen... dat je dat kunt, dat is echt wel gaaf, hoor. Dat is een talent. Dus heel veel succes met je volgende producties. Dank je wel. Nou, mooier kan je hem niet krijgen, denk ik, Stefan. Nee, zeg. Dank je wel. Maar is dit ook niet de kern van wat je maakt? Naast de magie, de verbeelding die je wil hebben? Ja. En dan hebben we nog een laagje, wat we kunnen afpellen. Ja. Dat zijn al die radiovormen, zo gezegd. Want Theater van het Sentiment hoorden we al een goudmijn. Dan heb je natuurlijk de Staat van Stassen. En daarin nemen jullie als het ware afscheid van de huidige dag. Kan van alles gebeuren. Volgend fragment waarin je de basisschooljuf herenigt met een oud-leerling. Ja. We gaan haar bellen, maar wij komen er dan zelf niet tussen. Dus de telefoon gaat straks over en zegt je hi met je juf. Met Sima. Met Sima. En dan zegt zij met Sima en zegt je met Lammy. Oké. Nou, veel succes. We gaan het nummer draaien. En dank u wel. Ja, jij bedankt. Ja, gaat over. Met Sima. Met Lammy Lentes. Hoi. Zo, dat is een verrassing, hè? Ja, wat leuk. Ja, heel leuk. Wat vind ik het leuk dat ik jou nou een keer stem hoor. En ik hoorde van Wim Hegen dat jij... Eigenlijk doet zo'n vrouw mij misschien niet helemaal recht aan het programma. Want het kan alle kanten op gaan. Maar dat vind ik het mooie. Is er, want zoveel stilte, de rust, dat heb je niet zoveel met Radio 2. Nee, dit. Maar je hoort het wel. Is bijna not done. Het werkt wel. Ja, zeker. Ja. Ja. Is er een radiovorm die je niet hebt uitgeprobeerd tot nu toe? Of waarvan je zegt, kan niet? Ik heb er wel echt heel veel uitgeprobeerd. Heel veel vormen uit. Maar hier gebruik ik ook echt mensen bij. Dus dat is nog weer wat anders. Hier stap je er als presentator eigenlijk even tussenuit. En denk je, gaan jullie maar je gang. Ja. We zijn erbij. Maar wel weer, er zit ook wel weer dat theatrale effect in. Dat het leuk is dat je dan de luisteraar, die weet iets meer nog. En die kan dan en je geeft het over aan die vrouw die ook meespeelt. Van oké, hij is er niet meer bij. Ik ben nu degene in charge. En bij wijze van spreken oefen je het nog net niet. Maar dat had ook wel leuk geweest. Dat ze het eerst met mij had geoefend. Om vervolgens die stap te maken. Dan krijg je nog een twee. En dan worden het helemaal twee stappen. Maar dan het is grappig. Want jij ziet het dan dus wel als een spel. Uiteindelijk. Ja. Terwijl het voor die mensen. Die storten hun hele leven bij jou. Hun hart bij jou uit. Die geven hun puurheid eigenlijk. Ja. Maar wat dan uiteindelijk die puurheid die dan overblijft, die voel ik natuurlijk wel als puur. Dat is niet dat ik dan in eerste instantie denk ik ook natuurlijk van oeh, dit is mooie radio. Maar als het iets echt is, dan is het ook echt. Je wordt wel geraakt. Dan word ik er wel vandoor geraakt, ja. Hoe gaat die laatste uitzending van de Staat van Stassen klinken? Dat wordt een staats. We hadden het als vorm. Het was ook weer een vorm de staatsbegrafenis. Ja. En dan hebben we Martijn Nijhuis, dat is de nieuwslezer van Radio 2. Die als hobby heeft ook uitvaart te doen. Dat vindt hij heel mooi werk. Serieus? Ja. Dus dat wordt de uitvaartleider. Dus dat is een beetje de vorm. Dus, en mensen nemen dan afscheid van de staat. Dus we hebben allerlei mensen, artiesten en ook collega's die komen zingen en praten. Mooi. Ja. Ben jij er klaar voor om afscheid van die staat te nemen? Inmiddels wel, ja. Inmiddels wel. Ja, het heeft wat moeite gekost. Ja, het heeft wat moeite gekost, maar ik heb er nu. Ik ben er nu klaar. Ik vind het nu leuk om die donderdag als laatste uitzending. En dan ga ik me helemaal storten op een ander avontuur. De Magical Mystery Tour. Ja, wat ook weer meenemen, mensen meenemen is op een reis. De verbeelding. Ik vond die titel al gewoon al goed. Want het gaat over betovering en het is een reis. Dus dan is Maakt het uit wat er verder nog gebeurt. een paar plaatjes draaien en dan ben je er. Ja, ja. Nee, zeker niet. Maar er wordt nog hard aan gewerkt. Ja, zeker. Ja. Jeetje, Stefan, na 30 jaar afscheid van Radio 2. Ja, ja, dat is wel gek, hè? Dat is voor mij ook wel. Dus ja, je bent toch een half leven zit je daar in dat huis. Dat bedoel ik. Ja. Maar het is ook wel... Ja, ik ben gewoon iemand die altijd blijft ergens, in principe. Dus ik ga nooit als eerste weg. Dus ik moet echt weggaan. Terwijl ik best avontuurlijk ben, blijf ik overal wel heel lang zitten. Je moet weggetrokken worden. Dus nu is het goed moment. Op naar 5. Geniet nog dan van die ja, laatste dag op 2. En natuurlijk weer genieten op 5. Dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Hey, dat is ook een bekende. Jean-Marc van Tol, cartoonist, schrijver van onder meer Fokken en Sukken. Jij had een guilty pleasure, de Nationale Nieuwsquiz spelen. Ja, nou ja, wij luisteren altijd naar de Nationale Nieuwsquiz als professionele gebruikers, hè? Ja, en ik weet dat je toen zei van ja, ik wil wel een keer meedoen, maar dat ga ik echt niet in mijn eentje doen. Maar je wilde het eigenlijk doen in jouw laatste week. Dat klopt, dat is wel redelijk. Want ik ga aardig richting laatste week, ja. Ja, precies. Nou, leuk. Ik geef je bij deze 10 punten bonus. En, dankjewel. De rest heeft het nakijken. Nee, gaan we niet doen. Zullen we gaan spelen dan? Ja, is goed. Is u er klaar voor, meneer Van Tol? Ja, ik hoop het. Oké, zet hem op. De gemeente Amsterdam eist een krimp voor het aantal vluchten op Schiphol. Nou, er heeft echt wel een verschuiving plaatsgevonden, ook over de toekomst van Schiphol. Come fly with me, let's fly away. De wethouder zegt dat de economie altijd op één stond, maar vraagt zich af of duurzaamheid, nachtrust en uitstoot niet belangrijker zijn. We vinden dat het echt nog te langzaam gaat. Mocht een nieuwe regering er anders over denken, dan stelt de gemeente zich als aandeelhouder harder op. De gemeente heeft meer dan 20% van de aandelen van de luchthaven in handen en is vanaf nu activistisch aandeelhouder. Pack up, let's fly away. Met duidelijke woorden van de Amsterdamse wethouder Hersten van Buren: Schiphol moet krimpen. Het gemeentebestuur wil dat Schiphol het aantal vluchten met hoeveel procent vermindert? 12. Ja, zeker. Amsterdam bezit zo'n 20% van de aandelen. Welke andere grote stad is aandeelhouder in Schiphol? Dat zal dan Haarlem zijn. Nee, zou je denken. Het is Rotterdam. Oh ja. Het grootste deel overigens in handen van de staat. Bijna 70% is dat. Vraag 3 begint weer met een fragment. Het gaat goed met het toerisme in ons land. Toeristen hebben niet eerder zoveel geld uitgegeven tijdens hun vakantie in Nederland als afgelopen zomer. Onder meer het weer, onze patat en onze gastvrijheid doen het goed. Alle buitenlandse toeristen bij elkaar gaven meer dan 6 miljard euro uit. De inkomsten uit toerisme zijn weer boven het niveau van voor de coronacrisis. Toeristen uit welk land gaven in Nederland het meeste uit? Duitsland. Ja, het gaat om zo'n 2,9 miljard euro. Andersom gaven Nederlanders het meeste geld uit in welk land? In Duitsland. Ook Duitsland, ja, zeker. Het uitgaande reisverkeer is volgens het CBS nog niet op het niveau van voor corona, want dat lag nog 100 miljoen euro hoger. Dan vraag 5. Een fragment weer. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ik denk dat de scheepvaart nu op dit moment enige juiste conclusie trekt, namelijk dat risico niet nemen. En wij willen met elkaar, met onze internationale partners, kijken hoe we hiermee om willen gaan. Pas. Echt? Ik weet het even niet. Kasia Ollongren, minister van Defensie, zat bij WNL op zondag. Wil je een makkelijke of moeilijke vervolgvraag? Nou, doe maar een makkelijke. Een makkelijke? Ze is met internationale partners in gesprek over bescherming van schepen. In welke zee? In de Noordzee. De Rode Zee. Ah, ja, natuurlijk. Ja, de piraten. Hey, even weer focus. Ja. Focus. Een onderwerp zoeken we nog. Je krijgt cryptische aanwijzingen en daar moet jij iets van zien te maken. Waar gaat dit over? Wat bedoelen we? 4. Het is een serieuze vraag of ik een succes word. Serious request. De. Ja. Geeft echt zo'n antwoord. Ja. En sta vanaf vandaag in Nijmegen op de Grote Markt was de laatste aanwijzing geweest. Die was dus eigenlijk te makkelijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Nou ja, hij was inderdaad goed. Jouw nieuwsfactor staat daarmee op 7. Dus dat wordt een mooi uitgangspunt voor die tweede ronde. Dat is de vermenigvuldigingsfactor. Dus wij spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Bij welke vliegtuigmaatschappij zijn persoonsgegevens gelekt? KLM. Ja, PSV won dit weekend voor de hoeveelste keer op rij? 17e. 16. Welke partij heeft de verkiezingen in Servië gewonnen? De NLD. Servische Progressieve Partij. De film over welk Nederlands circusduo komt in januari op tv? Pas en Arjan. Ja, zeker. In Hongkong begint het proces tegen welke Chinese mediamagnaat? Lai. Ja, is goed. Een jurkje van welke actrice is voor meer dan 50.000 euro geveild? Pas. Audrey Hepburn. Hoe heet het Gazaanse ziekenhuis dat volgens de WHO snel extra hulp nodig heeft? Al-Wati. Al-Shifa. Ajax verspeelde thuis punten tegen welke club? PEC. Ja, Noord-Korea heeft een raket afgevuurd in de richting van welke zee? Dat is de Chinese zee? Japanse zee. In welk Latijns-Amerikaans land is een conservatieve grondwet verworpen in een referendum? In Chili. Ja, welke wielrenner won direct bij zijn eerste veldrijwedstrijd van dit seizoen? Van der Poel. Ja, een auto reed in op het konvooi van welke wereldleider? Biden. Ja, en in welke gemeente groeide het aantal starters op de woningmarkt naar 53%? Utrecht. Dat is Utrecht. Daar ken jij iets van. 8 waren er goed. Maal 7, kom je op 56. Is dat een beetje wat je voor ogen had? Ja, ik schaam me alleen een beetje voor Katje Ollengren. Dat was gewoon even een heel kleine blackout van de spanning, Jean-Marc. Ja. Vond je het spannend eigenlijk? Ja, ik vond het heel erg spannend. Echt waar. Het is heel anders. Je hebt geen idee wat er gaat komen. Nee, begrijp ik wel. Normaal kan je richten op de inhoud van je gesprek. Ja. En nu moet je maar gaan zitten en het laten gebeuren. Ik vond het heel leuk dat je er was. Ik vond het ook heel leuk. Dankjewel. Stefan, ook veel dank voor jouw komst hier naartoe. Geniet van het radio maken. En Sven, met wie ga jij praten zometeen? Goedemorgen. Met Marco Pastors, goedemorgen Jelene. En met Bert Wijmenga, allebei. Over de aanslagen in de regio Rotterdam en de rest van het land. En zo nog het laatste nieuws. Dit was een programma van KRO NCRV.